الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله شفیع المذنبین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. من جملہ جو کوئی آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے, اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے. چاہیے کہ عاشقان رسول, عاشقان صحابہ اور اہل بیت کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں کہ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, اور نیت اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں, اول تاخیر شریک رہوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا, نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا, پردے میں پردہ کیے ہو سکا تو حتی الامکان دو زانوں بیٹھ کر مدنی مکالمے میں شریک رہوں گا. اچھا مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ نیتیں کرتے رہے اپنے, کیونکہ گھر کے اور یہاں کے ماحول میں فرق ہوتا ہے, تو کچھ گھر میں اتنی زیادہ خیر دل جمعی نہیں ہوتی جو دل جمعی سامنے یہاں خود اجتماع میں شریک ہونے سے جو دل جمعی ہوتی ہے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے, پانی لانا, ارے ادھر بیٹھ جاؤ نا, اٹھ کر چلے گئے, فون آیا تو آواز کم کرنا, آواز کم کرنا, دو منٹ کے لیے بند کر دو یار, ہاں کیا کہہ رہے ہو. تو یہ سارا سلسلہ گھر میں چلتا رہتا ہے تو خود بات سمجھ میں آئے گی, کچھ بات نہیں آئے گی, اس میں نقصان ہونے کے بھی اندیشے رہتے ہیں. کوشش کیجئے اللہ کی رضا کے لیے علم دین سیکھنے کے جذبے کے تحت اچھی اچھی مزید نیتیں بڑھاتے ہوئے بناتے ہوئے, ہو سکے تو کاغذ و قلم بھی ساتھ رکھ لیں کہ علم کو لکھ کر قید کر لو. تو اس طرح کچھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر ہم نے ترکیب بنائی تو امید ہے کہ آپ خود غور کر لیجئے گا کہ آپ کو پچھلوں کے مقابلے میں جیسے جیسے آپ دل جمعی اور کچھ کوششیں کر کے کہ میں بس اب زیادہ زیادہ وقت سننے پر دوں گا, آپ کو خود مزہ بھی آئے گا اور رب کریم کے کرم سے فائدہ بھی ہوگا. تو کوشش کیجئے, یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے, تو ہمیں الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ذریعے گھر بیٹھے علم دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے. پہلے کے ہمارے اصلاح بزرگان دین علم دین سیکھنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر کیسی کیسی مشقتیں برداشت کر کے صرف ایک حدیث سننے کے لیے تیس تیس دن کی مسافت طے کرتے تھے, اور اب بہت سارے جو آسان ذرائع علم دین سیکھنے کے ہمیں ملے ہیں, ان میں ایک آسان ترین ذریعہ یہ مدنی چینل جو میڈیا کے ذریعے ہمارے گھر میں داخل ہوا ہے, اور ہمیں گھر آ کر گویا کہ بتایا سکھایا جا رہا ہے. تو کیا ہم اپنے اس مدنی چینل کو وقت دے کر, میں یہ نہیں کہتا کہ قیمتی وقت دے کر, میں یہ کہتا ہوں کہ وقت دے کر کیا اسے قیمتی نہیں بنا سکتے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ کہتا آپ اپنا تھوڑا قیمتی وقت دے دیجیے, تھا وہ قیمتی وقت کیا ہو, تو میگزین پڑھ رہا تھا, وہ تو لوڈو کھیل رہا تھا, وہ تو گپے شپے لگا رہا تھا, وہ تو وہ موبائل کے جو رات کی جو فری ٹاک ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر پتہ نہیں الٹے سیدھے کام کر رہا تھا. تو ہم تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اب مدنی چینل پر آ کر اپنے وقت کو قیمتی بنائیے ماشاءاللہ, تاکہ یہ وقت آپ کو مرنے کے بعد کام آئے گا ماشاءاللہ. یعنی وقت کا استعمال مدینہ مدینہ جو استعمال ہے وہ یہی ہے کہ یہ وقت مجھے میری دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے, وقت ہے ہی وہ وقت. تو اس طرح اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے ماشاءاللہ جیسے یہاں اسلامی بھائی آتے ہیں, یہاں تو ماشاءاللہ ہمارے اتنے تو کورس اسلامی بھائی ہیں, جو بعض تو وہ ہیں جو مدرس کورس کرنے کے لیے آئے الحمدللہ, بعض وہ ہیں جو ٹافلہ کورس کرنے کے لیے آئے, بعض وہ ہیں جو مدنی تربیتی کورس کرنے کے لیے آئے الحمدللہ عزوجل. اور یکم دسمبر سے تو یکم دسمبر سے اشاروں کا کورس شروع ہو رہا ہے نا, یکم دسمبر سے تو الحمدللہ یہ ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کا کفل مدینہ کورس شروع, اشاروں کی زبان, ان کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے. تو یہ بھی تو اللہ کی کروڑوں رحمت سے گھر بار چھوڑ کر آتے ہیں, اور اپنے کاروباروں چھوڑ کر کچھ چھٹیاں لے کر آتے ہیں الحمدللہ ان میں دین سیکھنے کا. جو باپا بہت پیاری بات فرماتے ہیں, جذبہ کسی کا سگا نہیں ہوتا, کہتا پیارا خوبصورت میٹھا میٹھا بول ہے, کیسا خوبصورت بول ہے, کہ جذبہ کسی کا سگا نہیں ہوتا, یعنی جذبہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا, اللہ جس کو چاہے دے دے, حق حق بات ہے, بات ہے جذبے کی. تو اللہ تعالیٰ میں جذبہ آتا ہوتا, جذبہ ہوتا تو پھر یہ نیت کے لیے بھی جذبہ چاہیے کہ میں یہ جذبہ ہوگا تو میں نیت بھی اچھی سی کرتا رہوں گا, تو میرے چینل کے ناظرین بھی جو جو آپ کے لیے ممکن آتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا جو جو آپ کے لیے آسان ہے, یہ راہ آسان نہیں ہے, یہ راہ تکلیف کی ہے, یہاں پر تکلیفیں برداشت کرنے کا ذہن رکھے, اور وہ تکلیفیں جو آپ کو آتی ہیں اپنے اندر تبدیلی لانے میں, ان تکلیفوں پر صبر کیجئے کہ افضل الاعمال احمزھا, کہ افضل عمل وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو. تو یہ مشقت جو ہوگی آپ کو متوقع مشقت نہ بھی ہو, تو جو متوقع مشقت ہوگی اللہ کی رحمت سے اس پر ثواب کی امید رکھیے. تو میرے لیے بھی کچھ نیتیں کرتا ہوں, اعلی کلمۃ الحق کے لیے مدنی مکالمے میں شریک رہوں گا, نیکی کی دعوت پیش کروں گا, برائی سے منع کروں گا, نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھ کر مدنی مکالمے میں شریک رہوں گا, اور کیا نیت کروں, ہاں دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کی دعوت من جملہ مدنی انعامات مدنی قافلہ علاقہ دورہ برنیکی کی دعوت پیش کروں گا, بلغ عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ, بخاری شریف کی حدیث ہے, اس حدیث سے پاک پر عمل کروں گا. جو سوالات کیے گئے جواب آتا ہوا تو عرض کروں گا, الحمدللہ افتا کے اسلامی بھی موجود ہیں, ان سے رہنمائی لے لیں گے, نہیں آتا ہوگا تو معذرت کر لیں گے نہیں آتا. کہا کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تلاوت قرآن پاک جو ہمارے مکالمے کا حصہ ہے انشاءاللہ تعالی توجہ کے ساتھ قرآن کی نہ صرف تلاوت سنوں گا بلکہ ترجمہ کنز الایمان اور ساتھ ہی تفسیر خزان و عرفان جو بیان کی جائے گی انشاءاللہ اس کو بھی توجہ کے ساتھ سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. آمنت بالله صدق الله العظيم. ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے پاکیزہ ترجمہ کنز الایمان میں ان آیات کا جو کہ ہم نے 25 پارے سورۃ الشورا کی آیت نمبر 20 تا 23 سننے کی سعادت حاصل کی, یوں فرماتے ہیں جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. حضرت صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی ان آیات مبارکہ کے تحت تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں, یعنی جس کو اپنے اعمال سے نفع آخرت مقصود ہو اس کو نیکیوں کی توفیق دے کر اور اس کے لیے خیرات و اطاعت کی راہیں سہل یعنی آسان کر کے اور اس کی نیکیوں کا ثواب بڑھا کر, اور جس کا عمل محض دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو اور وہ آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. ترجمہ, یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین نکال دیا ہے کہ اللہ نے اس کی اجازت نہ دی, اور اگر ایک فیصلے کا وعدہ نہ ہوتا تو یہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا, اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تم ظالموں کو دیکھو گے کہ اپنی کمائیوں سے سہمے ہوئے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہیں گی, اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت کی پھلواریوں میں ہیں, ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہیں جو چاہیں, یہی بڑا فضل ہے. یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت, اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں, بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے. مفتی صاحب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں, اور تمام انبیاء کا یہی طریقہ کار ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے اور انصار نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمہ مصارف بہت ہیں اور مال کچھ بھی نہیں ہے, تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور کے حقوق و احسانات یاد کر کے حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہت سا مال جمع کیا اور اس کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور کی بدولت ہمیں ہدایت ہوئی, ہم نے گمراہی سے حضور کی بدولت نجات پائی. ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے مصارف بہت زیادہ ہیں, اس لیے ہم یہ مال خدام آستانہ کی خدمت میں نظر کے لیے لائے ہیں, قبول فرما کر ہماری عزت افزائی کی جائے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضور نے وہ اموال واپس فرما دیے, قبول نہ فرمائے. مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ تم پر لازمی ہے قرابت کی محبت, کیونکہ مسلمانوں کے درمیان مودت و محبت واجب ہے, اور حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان مثل ایک عمارت کے ہیں جس کا ہر ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت اور مدد پہنچاتا ہے. جب مسلمانوں میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت واجب ہوئی تو سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس قدر محبت فرض ہوگی. معنی یہ ہے کہ میں ہدایت و ارشاد پر کچھ اجرت نہیں چاہتا, لیکن قرابت کے حقوق تو تم پر واجب ہیں, ان کا لحاظ کرو, اور میرے قرابت والے تمہارے بھی قرابتی ہیں, انہیں ایزا نہ دو. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قرابت والوں سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک ہے. مسئلہ اہل قرابت سے کون کون مراد ہیں, اس میں کئی اقوال ہیں. ایک تو یہ کہ مراد اس سے حضرت علی و حضرت فاطمہ و حسنین کریمین ہیں رضوان اللہ تعالی مجمعین. ایک قول یہ کہ آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس مراد ہیں, اور ایک قول یہ ہے کہ حضور کے وہ سارے اقارب مراد ہیں جن پر صدقہ حرام ہے اور وہ مخلصین بنی ہاشم و بنی مطلب ہیں. حضور کی ازواج مطہرات بھی حضور کے اہل بیت میں داخل ہیں. مسئلہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور کے اقارب و اہل بیت کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ عز و جل ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت, ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزانہ العرفان سنتے ہیں, اور اس سے مزید مدنی پھول اپنے لیے سننے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہی اللہ کی رحمت سے بہت سارے مدنی پھول ہمیں قرآن پاک کے اس ترجمہ قرآن اور اس کے ساتھ بیان کی گئی تفسیر سے ملے کہ دنیا اور آخرت پر کس چیز کو کتنی زیادہ ترجیح دینی چاہیے, اس کا بیان بھی ابھی ہمیں قرآن پاک کی ابتدائی آیات میں جو آج ہم نے سورہ شعرا جو شورا کی ابتدائی آیات میں جو آیت شروع میں جب شروع سے جو پڑھی گئی ان میں ہم نے دیکھا, اور نیز جو تفسیر میں ایک بہت ہی اہم مدنی پھول ہمارے پیش نظر آیا, یوں تو اہل بیت کا ذکر بھی آیا اور قرابت داری کا ذکر آیا, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پر اپنے مالوں کو قربان کرنے کا جو صحابہ کرام کا جذبہ تھا وہ ہمارے سامنے آیا. ساتھ ہی ایک بات اور اہم یہ بات سامنے آئی کہ مسلمانوں کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے, یہ بھی ہمارے تفسیر سے پتا چلا یہ کہ ماشاءاللہ ہمارے جو صدر افاضل ہیں نا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الحادی جن کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں, ان کا ایک انداز دیکھا ہے کہ ساتھ ساتھ مدنی پھول دیتے رہتے ہیں, یعنی وہ قرآن کی آیت اس کے ساتھ جو ترجمہ جو تفسیر تھی وہ بیان کر دی, مگر ساتھ ہی ان کی اپنی ایک سوچ اور جو ان کی اپنی ایک جو طبیعت ہے یہ ان کی تفسیر سے پتہ چلتی ہے کہ یہ کس قدر جا بجا اللہ تعالیٰ کی محبت, اس کے پیارے حبیب کی محبت اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی آپس کی محبت کا تذکرہ بھی کئی مقامات پر ان کی تفسیر میں پڑھنے کو ملتا ہے. یہاں بھی یہ حدیث پاک لے کر آ گئے کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دیوار کیسی ہے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ مدنی پھول ہے کہ ہمیں آپس میں محبت کے ساتھ رہنا چاہیے کہ مسلمان کی جان مال عزت آبرو کا محافظ اس کو بننا چاہیے, اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. ہم اگر اس طرز زندگی کو اختیار نہیں کرتے, جو کہ ظاہر سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ ایک تعداد ہے جو اس سبق کو بھول چکی ہے, اور خود اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا اپنے ہی ہاتھوں لوٹ مار اور خون کا سلسلہ جاری ہے. ہم مطلب یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا جو ہر ایک کو علم نہیں, بلکہ یہ وہ موضوع ہے جو ہمارے آپس میں موضوع بحث بنا ہوا ہے. ساری دنیا میں ایک جیسے کہ اس طرح کے المناک واقعات رونما کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عنوان پر ہوتے ہی رہتے ہیں, اور اس میں جو بہت بنیادی بات جو میری موٹی عقل میں آتی ہے وہ ہماری بردباری کا نہ ہونا, قوت برداشت کا نہ ہونا ہے. ہم لوگ ایسا لگتا ہے کہ قوت برداشت کوئی ایک جملہ ہے جسے سنا کرتے تھے, یہ ہوتا کیا ہے شاید یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. قوت برداشت, کوئی میرے ساتھ کو بدسلوکی کرے تو میں برداشت کروں, کوئی مجھ پر زیادتی کرے تو میں برداشت کروں. روایتوں میں یہ ہمیں سکھایا سمجھایا گیا ہے کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے ہٹا کر. یہ کیا ہے, یہ محروم کرنے والا ہوتا کون؟ محروم کرنے والے کو تو پتہ نہیں, جو ہمیں چند چیزوں سے محروم کرتا ہے اس کو زندگی سے محروم کر دیتے. ہمارا تو انداز عجیب و غریب ہے, وہ جارحانہ انداز ہے اور بالکل ایک وہ بعض جگہوں پر جیسے وحشیانہ انداز سمجھ میں آتا ہے, بہت وحشی قسم کا انداز ہوتا ہے کہ وہ املاک کے ساتھ ساتھ لوگوں کو آگ لگا دیتے ہیں. وہ سمجھ نہیں پڑتی کہ آخر بنے گا کیا, یا لوٹ مار کر کے ماردار کر کے جلاؤ گہراؤ کر کے اور املاک کو جان و مال کو تباہ و برباد کر کے بھاگ گئے, فرار ہو گئے, کسی کا ہاتھ میں نہیں ہے, کسی نے آپ کو دیکھا بھی نہیں. مگر اے اسلامی بھائیو, اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم قرآن جنت و دوزخ قیامت کے دین پر قبر مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان رکھنے والوں, میں آپ سے کہتا ہوں کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. چلو یہاں نکل گئے نا, مان لیا نا کہ ایک بات فرضی بات مان لیا, نکل گئے, نہ نظر آئے کسی کو, کسی کیمرے میں نہیں ہے, کسی آنکھ میں نہیں ہے. اگر کسی آنکھ نے دیکھا تو وہ ڈر کے ہمارے کو نام تھوڑی بتائے گا, اس نے تو آپ کی وحشیانہ حرکت تو دیکھی ہوئی ہے, اب اس کو ہمت کہاں سے ہوگی کہ آپ کی پہچان آپ کا نام بتائے, اور یہاں سیگہ راز میں رہتا کون ہے تو نہیں پتا چلا, اور آپ خوش ہو گئے اپنی چالاکی پر, اپنی مکاری پر, کسی بھی چیز پر آپ خوش ہو گئے, لوٹ کر چلے گئے, مار کر چلے گئے, چھین کر چلے گئے, جان لے کر چلے گئے, جو کچھ آپ نے کیا سب کر کے چلے گئے, کسی نے نہیں دیکھا. چلو مانا کسی نے دیکھا تو کسی نے پکڑا نہیں, ڈر گئے. آپ کے اثر رسوخ بہت ہیں, آپ کے تعلقات بہت ہیں, آپ کی سورسز بہت ہیں, آپ کے مطلب کہ بات ہے آپ کی نا, ٹھیک ہے بات ہے آپ کی, جو ساری بات ہے کب تک ہے, تب تک یہ سانس چل رہی ہے, بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی, ایک دن تو آنی ہے نا موت, بس ایک دن تو آنی ہے نا موت, یہ تو آنی ہے موت, پھر کیا کرو گے؟ کام وہ کرے کہ جس کا کوئی جواب تو, ان چیزوں کا جواب کیا دیں گے ہم جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں کیا, کس وجہ سے کیا, تمہارے پاس ایسی کیا شرعی دلیل ہے یہ کام کرنے کی, اور یہاں شرعی دلیل لینے جاتا کون ہے؟ یہاں تو مولانا ہوا ہے، چل مولانا تمہارا کام تو بھی صرف ہم کو یہ باتیں کرتے رہنا ہے، مولانا کو جھاڑ دیتے ہیں معاذ اللہ سمجھانے والے کو، ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے، اس کو اپنا دشمن جان دو جو مجھ کو سمجھائے، یا سمجھنے کے لیے تیار کون ہے؟ بالکل عجیب و غریب کیفیت ہماری ہو چکی ہے، قوت برداشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہاں قوت برداشت تو کب میں بیان کروں جب آپ کے ساتھ واقعی کسی نے زیادتی کی، یہاں تو ہر کوئی زیادتی کرنے پر تلا ہوا ہے، زیادتی کرنے پر تلا ہوا ہے، اور بس عجیب و غریب حالت ہے، تو قوت برداشت پیدا کیجئے، تو جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، یہ کہاں ہے؟ ادفع باللتی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، کدھر گیا یہ اسباق جو قرآن کی آیتوں میں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، ہمارے بزرگوں کی ہماری اسلاف کی سیرت میں یہ جو کردار موجود ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو تھپڑ مارے کسی نے، ارشاد فرماتا ہے اگر بروز قیامت ابو حنیفہ کو کوئی مقام نصیب ہوا اور اس کی رحمت سے جنت نصیب ہوئی تو تجھے ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا، اپنے تو وہیں اس کو گاڑ دے نا، جماعت میرے کو تھپڑ مار، جانتا نہیں ہے تو امام اعظم کو کون نہیں جانتا، اسی وقت کھڑے کھڑے اس وقت کے امیر کو بلا لیتے، قاضی کو طلب فرما لیتے، اسی وقت اس کے اوپر مقدمہ دائر کر دے، اسی وقت اس کے اوپر جرم عائد ہو جائے، اسی وقت اس کو سزا مل جاتی، جو ہونا تھا اس کے ساتھ ہاتھ تو ہاتھ میں کھڑے کھڑے جاتا، اتنی بات امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی، لیکن یہ بات طے ہے کہ جس شاخ پر پھل ہونا وہ اتنی جھکی ہوئی ہوتی ہے، اس میں اتنی نرمی ہوتی ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار پر ہم بات کریں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان خود مولا مشکل کشا شیر خدا کرم مولا تعالی وجل کریم کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، دشمن اسلام کے چھاتے پر چڑھ گئے، قریب تھا کہ گردن کو جسم سے جدا کر دیتے کہ دشمن خدا آئی ہے، اور اس بدبخت نے اس مبارک چہرے کو جس کے لیے ہم کہتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے چہرے پر تھک دیا اور آپ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، چار بار اور کرتے ہیں نا، چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، حیرت کہ اب تو اور سختی کے ساتھ اس کو مارا جاتا، مگر جس طرح کا ارشاد ملتا ہے اس کا مضمون جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہی ہے کہ میں اللہ کا شیر ہوں، پہلے میں تجھے اللہ کے لیے مار رہا تھا، مگر جو تُو نے میرے چہرے پر یہ جو کام کیا نا، اب میری نفس شامل ہو گئی، میں تجھے اپنی نفس کے لیے کیسے مار دوں؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا، آپ نے درگزر سے کام لیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو دیکھ لیجئے کہ دشمن کھڑا ہے سامنے فوج در فوج، پانی بند کر دیا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا، آپ کے جان نثار ساتھی آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، آقا اجازت دیجئے ہم جا کر ان کو جواب تو دیں، یہ کیا کر رہے ہیں اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ، مگر آپ کی ایک ہی صدا تھی، پہل ہماری طرف سے نہیں ہوگی، پہل ہماری طرف سے نہیں ہوگی، اس قدر زیادتیاں آپ پر ہوتی گئی، اس کے باوجود بھی آپ جو کتابوں میں لکھا بار بار اپنے گھوڑے کو لے کر ان کے سامنے اجتماع میں حجت کرتے رہے، انہیں نرمی سے سمجھاتے رہے، وہ سامنے زیادتی کرتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، آپ انتقامی کاروائی کے بجائے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ وہ اپنے انجام کو پہنچ جایا کرتے تھے، مگر ان پر چونکہ بدبختی غالب آ چکی تھی، سخاوت غالب آ چکی تھی، دنیا کے مال اور دنیا کی محبت، اقتدار کی محبت اور اس کی چکا چوند نے ان کی آنکھوں کو خیرہ کیا ہوا تھا، بارہا کہنے کے باوجود کہ کیا تم کو میرے فضائل نہیں پتا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس سے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جس میں دنیا کی محبت غالب آ جائے نا، دنیا کی دولت کی محبت غالب آ جائے، آنکھ پر دماغ پر دل پر ہر چیز پر جو تاری ہو جائے، تو وہ یہ ساری چیزوں کو کہاں اہمیت دیتے ہیں، تو یہ یزیدی تو اس بات کی ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ دنیا کی محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، مال کی محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، بڑی بڑی قدروں کو وہ کھو بیٹھتا ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، شہداء کربلا، آپ کے دیگر رفقا، اسیران کربلا، یہ دیکھیے سب کیا تھے۔ یہ کاروان جب لوٹ کر مدینہ منورہ آیا تو کون سے دوبارہ ان کی وہ لشکر جرار تیار ہوا اور پھر لڑائیوں کی تیاریاں ہوئی، پھر مدینہ منورہ پر حملہ کیا گیا، پھر وہاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، درگزر، معافی، نانا کی امت کے لیے کیسا جذبے تھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ مبارکہ کے اندر۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، او شہداء کربلا کی یاد منانے والوں، امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والوں، مولا مشکل کشا، خاتون جنت اور دیگر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہ رضوان، خلفاء راشدین سے محبت کرنے والوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے ہیں، کسی کو ٹھوکر لگی تو کہتا ہے کہ اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے، امیر المومنین کو کوئی کہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا فرمائے، فاروق اے عمر، تو جس راستے سے گزارتا ہے شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ اس امیر المومنین جن کا نام سن کر کفار قدم لڑکھڑایا جاتے تھے، مطلب ہل جاتے تھے، اتنی زبردست آپ کی وجاہت اور اتنی زبردست آپ کی سلطنت تھی، اور ٹھوکر لگی تو کہتا اندھے دیکھتے نہیں ہو، کیا نرمی سے جواب دیا، اندھا تو نہیں ہوں، معاف کر دیجیے، اللہ اللہ، او تو اندھا ہے، تو اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے، میں اندھا نہیں ہوں، اپنا یہ جواب ہوتا، تو اندھا ہے، تو یہ نظر نہیں آتا کہ میں دیکھتا ہوں، بیچ میں کیوں لڑا ہوا ہے، چل پاؤں اندر کر، میرے کو اندھا بولتا ہے، اوے یہ کیا بیٹا ہے، چھوٹا ہے، پکڑ لو اس کو، تو اپنے یہ اپنے بازار ہی لوگ ہیں نا، اپنے یہ حرکتیں کریں گے، با وقار لوگوں کے انداز با وقار ہوا کرتے ہیں، ہم ان کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ تو بات تفسیر کی اس آئے حدیث پاک سے چلی، اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، برداشت پیدا کیجیے اپنے اندر، قوت برداشت پیدا کیجیے، زیادتیاں برداشت کرنے کی طاقت پیدا کیجیے، اور اگر کہیں پر اظہار کرنے کی شرعاً اجازت مل بھی جائے تو اظہار کرنے کے جو حدود ہے نا اس کو دیکھ لیجئے، یعنی میری بات ہے کوئی اتنا برداشت کرتا ہے، یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، یہ بیٹھ کے ساری باتیں کرتا ہے کہ یہ برداشت کرو، یہ برداشت کرو، یہ برداشت کرو، تو آپ تو میں یہ نہیں کہتا کہ کہیں بھی اظہار کرنے کی یا کہیں بھی کوئی درخواست کرنے کی یا بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کسی بھی جگہ پر اپنے اوپر ہونے والی زیادتی، نا انصافی کی بات کرنے کی جتنی اجازت، تو جس طرح کی اجازت شریعت نے دی ہے اسی کو اختیار کریں گے نا، کہ اپنی ذات اس میں بھی ضد بیس، لڑائی جھگڑا، ماردار ماردار، کس چیز کا حل ہے، جلاؤ گھیراؤ کس چیز کا حل ہے، املاک تو آگ لگا دینا، جلاؤ گھیراؤ کر دینا، تباہی مچا دینا، گھروں کو آگ لگا دینا، یہ کس چیز کا حل ہے، اپنی ہی جو ٹیکس پیمنٹ کی جاتی ہیں ہماری طرف سے، ہمارے ٹیکس سے بنائی گئی یہ سڑکیں، یہ چیزیں، یہ ولا، یہ فلا، ان تمام چیزوں کو تباہ و برباد کر دینا، یہ کس چیز کا حل ہے، یہ تو اللہ، یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ مجھ پہ زیادتی ہوئی، میں نے بدلے میں اپنا ہی گھر جلا دیا، میرا ملک میرا گھر نہیں ہے، ملک کے ذرے ذرے کی حفاظت کیا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میرے ملک سے مجھے محبت ہونی چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ سب قوت برداشت نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو اپنے اندر قوت برداشت پیدا کیجئے، دنیا بھر میں جہاں بھی رہیں اپنے اندر قوت برداشت پیدا کیجئے، آپ کا صبر، آپ کا برداشت، آپ کا حوصلہ، یہ انشاءاللہ ایک دن بہت اچھا رنگ لائے گا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و صحابہ کرام علیہم رضوان پر کس قدر زیادتیاں ہوئی، کس قدر زیادتیاں ہوئی کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشک بھر آنکھوں سے یہ کہتے ہوئے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف کہ اگر میرے لوگ مجھے نہ نکالتے تو تجھے چھوڑ کر نہ جاتا، اس طرح کا مضمون ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا، محبت بہت کرتے تھے مکہ مکرمہ سے، جہاں آدمی مطلب جہاں کسی کی ولادت ہو، رشتہ دار، خاندان اور سب کچھ وہاں ہو، ادھر سے نکلنا، وہ بھی ظلم و ستم کا نشانہ بن کر، زیادتیاں ہوئی ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، تپتی ریتوں پہ لٹایا گیا، کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، مال و اسباب کو کس قدر تباہ برباد کیا گیا، اتنی زیادتیاں ہوئیں ایک ایک کر کے صحابہ کرام، کوئی حبشہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے، کوئی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے، اس قدر جان کی مطلب جان لینے پر تلے ہوئے تھے نا، پھر عمرے کے لیے آ رہے ہیں، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا، عمرہ نہیں کرنے دیا، آپ بتائیں عمرہ نہیں کرنے دیا، احرام کھول دیے گئے، عمرہ نہیں کیا، وہ معاہدہ طے ہوا، اتنا سب کچھ صبر برداشت اور کچھ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم وہی صحابہ کرام جو اس انداز سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے، ایک وقت وہ آیا کہ فاتح مکہ بن کر آتے ہیں، ماشاءاللہ فاتح مکہ بن کر آتے، وہی لوگ جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، ایک تعداد تھی جو سر جھکا کر اپنے انجام کی خبر سننے کے لیے بے قرار تھی، اور اس وقت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، عام معافی کا، دنیا اس بات کی نظیر کبھی نہیں لا سکتی، ایسا انداز معافی جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش کیا ہے دنیا کی کوئی قوم بھی ثابت نہیں کر سکتی، کہ یہ جان کے دشمن جو جان کے دشمن تھے آج سامنے مکہ مکرمہ فتح ہو چکا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مبارک پر سر مبارک کو جھکائے تشریف لا رہے ہیں، انداز آمد تو دیکھیے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک لشکر جرار ساتھ ہے، زبردست لشکر ساتھ ہے، اور یہ کھڑے سر جھکا کر کے آج حکم آتا ہے، مگر حکم کیا آیا؟ معافی نامہ آ گیا، معافی آج سب کو معافی مل گئی، عام معافی مل گئی، اور یہ معافی کی برکت تھی کہ کئی کفار مسلمان ہو گئے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس معافی کے بعد چند دنوں کے اندر ایک بار پھر نماز مسجد میں دوبارہ حملہ ہوا، پھر معاف کر دیا، اسلام یہ معافی سے پھیلا، یہ غلط ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، تلوار سے کیا پھیلا، اسلام معافی اخلاق سے پھیلا ہے، اور یہ سب اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ہم الحمدللہ عزوجل اسی آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام ہیں، ہم انہی اہل بیت کے غلام ہیں، ہم انہی صحابہ کرام علیہم رضوان کے غلام ہیں، ہمیں اپنے آقاؤں پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے آقاؤں کا کردار انداز کیسا رہا، اور پھر رہی یہ تو بات میں اوروں کے لیے کہہ رہا ہوں، رہی بات اپنی، رحماؤ یہی ہے نا، رحماؤ بھائی نہ ہو، آپس میں تو رحم دل ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، کہ ایک گھر میں کوئی کھانے کی چیز آئے تو اسے اپنے دوسرے بھائی کے گھر بھیج دیتے تو وہ زیادہ حاجت مند رکھتا ہے، وہ اس کے گھر بھیج دیتا وہ زیادہ حاجت مند ہے، وہ اس کے گھر بھیجتا زیادہ حاجت مند، یہاں تک کہ وہی چیز جس کے گھر سے چلی تھی گھومتے گھومتے پھر اس کے گھر میں آ جاتی ہے، یہ انداز تھا آپس کا، کہاں ہے وہ انداز، کہاں ہے وہ انداز، ایک گھوم کے پیاسو اس واقعے کو یاد کرو جب ایک صحابی شہید ہونے کی قریب ہے، پیاس التش التش کی صدایں، پانی پیش کیا جا رہا ہے، جیسے پانی لبوں کے قریب آتا ہے پھر آگے سے آواز آتی ہے التش التش، ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بھائی کو پہلے پانی پلا دو، ان تک پہنچتے ہیں، وہاں سے دوسری آواز آتی ہے التش التش، اس کو پانی پلا دو، وہاں پانی جاتا ہے، آخر کار تینوں چلے جاتے ہیں، کوئی پانی نہیں پیتا، پانی نہیں پیتا، یہ باتیں کیا کتابوں میں ہی رہیں گی، یہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں، اتنے بڑے بڑے درگزر، اتنا بڑا بڑا دل، اتنے بڑے بڑے واقعات، اتنا بڑا بڑا عصر درگزر کا معاملہ کیا صرف کتابوں میں اور ہمارے بیانات کی حد تک رہے گا؟ نہیں، اس کو ہم نے عملی جامہ پہنانا ہے، اپنے معاشرے کو امن و پیار و سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے ہر فرد کو اپنی انفرادی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی، اور ہمیں قوت برداشت پیدا کرنی پڑے گی انشاءاللہ، اور ساتھ ہی نیکی کی دعوت ہے، ہر ایک نیکی کی دعوت ہے، میں نہیں کہتا کہ میرے بولنے سے کوئی سب کچھ بدل جائے گا، نہیں نہیں، یہ تو مطلب کہ کیا اپنی آواز تو نکار خانے میں کیا وہ ایک محاورہ ہے توتی کی آواز، اپنی کیا آواز اس وقت آئے گا اور وہ کون سنتا ہے، کون اتنا مانتا ہے، کون عجیب، لیکن سمجھاؤ کا سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، دعوت اسلامی مدنی چینل اپنا کردار ادا کر رہی ہے ماشاءاللہ، کہ دنیا بھر میں امن قائم ہو جائے، دنیا بھر میں سکون قائم ہو جائے، دنیا بھر میں پیار کی ایک فضا قائم ہو جائے، اور مسلمان اپنے کردار سے اپنے مسلمان بھائی کے لیے نرم اور غیر مسلموں کے لیے ایک رول ماڈل بن جائے کہ وہ اس کو دیکھ کر اسلام قبول کر لے. ماشاء اللہ، ہمیں یہ کردار اختیار کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیے بہت جلدی تبھی، ویسے بھی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. لوگ تنگ ہیں، لوگ بیزار ہیں، لوگوں کو امن اور سکون اسلام کے دامن میں مل رہا ہے. اپنے کردار کو تھوڑا سا آپ سوئچ کریں اور عمل کی طرف آئیں، آپ دیکھیے گا اور تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کے دامن میں داخل ہو جائیں گے. آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، آ جاؤ انشاءاللہ اگلی مسلمان بن کر دنیا میں نیکی کی دعوت کی دمیں مچا دیں گے انشاءاللہ. اور قوت برداشت پیدا کیجیے، قوت برداشت پیدا کیجیے، قوت برداشت پیدا کیجیے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کال ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی ماشاءاللہ قوت برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مبارک کالے آئی ہوئی ہیں کثرت کے ساتھ. اچھا ابھی پہلے کلام سنیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے عرشوں کا تصدق، اپنے عرشوں کا تصدق، اپنے عرشوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نباہو، بدوں کو بھی نباہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، ہو رہے ہم گر تمہیں ہم کو نہ چاہو، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، بد سے تم ان کی خاطر، بد سے تم ان کی خاطر، بد سے تم ان کی خاطر، رات بھر رو کرا ہو، رات بھر رو کرا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، بد کریں ہر دم برائی، بد کریں ہر دم برائی، بد کریں ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا ہو، تم کہو ان کا بھلا ہو، ہم وہی ششارو ہے تم وہی بحرِ عطا ہو ہم وہی شایان رد ہیں تم وہی شان سخا ہو ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی کان حیا ہو ہم وہی قابل صدا ہو سزا کے تم وہی رحم خدا ہو تم وہی رحم خدا ہو مصطفیٰ خیر البرا ہو عمر بھر تو یاد رکھا عمر بھر تو یاد رکھا عمر بھر تو یاد رکھا وقت پر کیا بھولنا ہو وقت پر کیا بھولنا ہو اور یہ بھی مولا عرض کر دوں بھول کر جاؤ تو کیا ہو وہ جو تم پر گرا ہو جو ہر کس نہ چاہو دشمنوں کا دل برا ہو دشمنوں کا دل برا ہو وہ ہو جس کے رد کی خاطر رات دن وقفے دعا ہو شاد ہو ابلیس ملعون غم کسے اس قہر کا ہو تم کو ہو واللہ تم کو ارے تم کو ہو تو اللہ تم کو جانو دل تم پر فدا ہو جانو دل تم پر فدا ہو مصطفیٰ خیر البرا ہو حق درود تم پہ بھیجے حق درود تم پہ بھیجے حق درود تم پہ بھیجے تم کو دا اس کو ترا ہو تم کو دا اس کو ترا ہو وہ عطا دے تم عطا لو عطا لو وہی جا چاہے جو چاہو وہ وہی چاہے جو چاہو مصطفیٰ خیر البرا ہو کوئی کیا جانے کے کیا ہو عقل عالم سے ورا ہو ابتدا ہو انتہا ہو ابتدا ہو انتہا ہو مصطفیٰ خیر البرا ہو تھے وسیلے سب نبی تم سودے ہوتا ہو سب بشارت کی آزا تھے تم آزا کا بوتا ہو سب مقام تم سب مقام تم نام کام سب مکان تم نام کام تن ہے تم جان صفا ہو سب تن ہے تم جان صفا ہو وہ درے دولت پہ آئے دولت پہ آئے وہ درے دولت پہ آئے جھولیاں پھیلا اوشا ہو جھولیاں پھیلا اوشا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے نبی مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا ہو مصطفیٰ خیر البرا ہو سرور ہر دو صدا ہو مصطفیٰ اجتماع ذکر آتا ہے یہ پڑھنا پھر اس پر ہر ہر شعر کمال ہے اعلیٰ حضرت کوئی مفتی بھی اٹھا نا مفتی حلیم حافظ ویسے شعروں کے ساتھ تفسیر اور آیتیں اور روایتیں بیان کرتا رہے مدینہ مدینہ والے بڑا علمی کلام ہوتا ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوالہ سنا دی کیا محمد نصیر تاری روڑ پلی سے بول رہا ہوں مدنی مقابلے میں میرا سوال ہے کہ عورتوں کا قبرستان میں جانے میں کیا حکمت ہے قبرستان میں منع ہے کیا اس میں وجہ کیا حکمت ہے اس میں یہ میں پتہ کرنا چاہتا ہوں دوسرا یہ سوال ہے میرا بھائی ہے وہ ڈرائیونگ کرتا ہے تو اس کے ساتھ باقی جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ گانے لگا لیتے ہیں یہ ان کو منع کرتے ہیں وہ منع نہیں ہوتے ہیں اگر اس کے لیے یہ بھی گنہگار ہوگا یہ اس کا کیا مطلب یہ سوال میں پتہ کرنا چاہیے تم مہربانی اول تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کروں گا سوال ذرا دھیمے وہ مطلب اس طرح کرے کہ بات بآسانی سمجھ میں آ جائے سوال آپ کا یہ ہے کہ عورتوں کو قبرستان جانے کی کیوں ممانعت ہے کیا جزا فضا کرتی ہیں بنیادی وجہ یہی ہے اس کو کیسے آسان کر کے بیان کروں یعنی قبرستان عورتیں جائیں گی تو قبرستان ایک تو اپنے مردوں کے اپنے اعزاء قریبا کے پاس جائیں گی یا پھر مزارات پر جائیں گی اپنے اعزاء قریبا کے پاس جائیں گی تو ان کے غم میں جو ہے وہ نوحہ یا بین کریں گی جو عموماً جو ہے وہ عورتوں کی عادات جو ہے وہ معلوم ہے تو اس چیز کی وجہ سے انہیں اس چیز سے منع کیا گیا اور بزرگان دین کے مزارات پہ جاتی ہیں تو بے ادبی میں مبتلا ہو جاتی ہیں جزا فضا کے ساتھ اس چیز سے بھی انہیں منع کیا گیا البتہ مزارات میں صرف سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزارات پر اور مزار پر حاضر ہونے کی اجازت ہے اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ زمین کا نا لوگ کام کرتے ہیں وہاں پر گانے بجاتے ہیں تو وہ ان کو منع کرتے ہیں اب ایک شخص کی جگہ ہے یہ کارخانوں میں بھی بہت ہوتا ہے ایک شخص نے اپنا کارخانہ کھولا ہوا ہے اور وہاں پر جو کاریگر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ موسیقی وہ چھوٹا کارخانہ ہو بڑا کھانا ہو بڑا کارخانہ ہو گارمنٹس کا ہو جیولرس کا ہو ہر بزنس تقریباً ہر بزنس کے اندر رہے کارخانے میں بیٹھو تو گانے بجاتے ہیں حضر میں ہو گیا آپ تو ٹرانسپورٹیشن میں ہر ہر چیز میں مطلب لوگ گویا ماذا اللہ ٹائم پاس کرنے کا ماذا اللہ ہی ذریعہ سمجھتے ہیں اب اس کے لیے مالک کے اختیار میں تو ہوتا ہے کہ وہ منع کر دیں اگر وہ دیر سے آتے ہیں تو کیا ان کو چھوٹ ہے کہ دیر سے آؤ بھائی ہماری مرضی ہم دیر سے آئیں گے جب آپ نے اجارہ کیا ہے تو آپ اجارے کے اندر یہ پابندی رکھیں کہ بھائی میرے یہاں پر گانے نہیں بجیں گے تو انشاءاللہ عزوجل یہ آہستہ یہ سب چھوڑ دیں گے آہستہ آہستہ بھی کیوں کہیں اس کو فوراً چھڑوا دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اجیر ہوں اور آپ سے یہ مطلب رقم بھی لیتے ہوں اور آپ کا کام کرتے ہوں اور یہ بولے گا ہم گانے بھی سنیں گے موسیقی بھی سنیں گے تو کیا اس سے آپ کی روزی پر اثر نہیں پڑے گا خود وہ کام جس میں اللہ کی مسلسل یہ نافرمانی کا سلسلہ بھی جاری ہے فی نفسی ہی وہ کام پر تو اس وقت کلام نہیں ہو رہا اس کام کے ساتھ یہ جو ساتھ جو اس کام کا جو حصہ بنا دیا بلکہ اب تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے جزوے لا ینفق سا ہو چکا ہے کہ جہاں یہ کاریگر مل کر کام کرتے ہیں وہاں پر ایک ٹیپ ریکارڈر ضرور ہوتا ہے اور وہاں پر یہ گانے بجا دیے جاتے ہیں بھائی جو آنر کی طرف سے بھی ترکیب ہوتی ہے جس طرح عمومی طور پر ان کا جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ بھی عمومی طور پر ہوتا ہے کہ ٹریکٹروں میں اس طرح کے اور ترکیبوں میں وہ بلند آواز کے ساتھ اس طرح سے میوزک چلائے رکھتے ہیں اور وہ تو آنر ہوتے ہیں نا وہ کسی کے نوکر بھی نہیں ہوتے آنر ہوتے ہیں خود ہی اس کا اہتمام کرتے ہیں باقاعدہ کہ خدا نہ خاصا اس کے بغیر وقت نہیں گزرے گا وہ یہی نا کہ مطلب واقعی اصل خوف خدا کی کمی ہے خوف خدا کی کمی ہے اور خود ان کا اپنا بھی موسیقی کا ذہن جیسے ہوتا اب جیسے کہ اگر کوئی واقعی متقی باشرعا فرد ہو اور وہ اپنا کوئی ایسا شعبہ یا ادارہ چلائے تو مزہ لے کے کوئی اس کے یہاں گانے بجا دے بلکہ جب کسی بزرگ یا نیک بندوں کی بارگاہ میں کسی کی حاضری ہوتی ہے تو وہ اگرچہ وہ موبائل میں میوزک کا ٹیون رکھتا ہے لیکن اللہ کے نیک بندے بزرگوں کی یا جس کی وہ سمجھتا ہے کہ یہ نیک آدمی ہے تو اس کے پاس جاتا ہے تو وہ بعض اوقات اپنے موبائل سائلنٹ کر دیتے یار کہاں ان کو اپنے موسیقی سنائیں گے تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایسے حالات کی فراہمی اپنے طرف سے بند کر دی جبکہ پتہ ہے کہ اس کا استعمال جو ہے عموماً ناجائز یہ کرتے ہیں خود دینا اور ان کے آنے لانے پر پابندی لگا اور وہ اپنے طے کر لے گا بھائی یہ نہیں ہوگا ہمارے یہاں تو لوگوں کو روزگار چاہیے ایسا نہیں ہے کہ لوگ گانے نہیں سنیں گے تو آپ کے یہاں کوئی نوکریاں چھوڑ کر چلے جائیں گے بے روزگاری کتنی ہے یوں کو گانے نہ سننے کوئی لوگ کام ڈھونڈتے گانا تھوڑی ڈھونڈتے ہیں یہ تو کام کے دوران گانا مل جاتا ہے کتنے ناجائز شرائط کے اوپر بھی نوکریاں لوگ دیتے ہی ہیں نا اور لوگ کرتے ہیں مجبوری کرنی ہے نوکری کرنی ہے اب آپ بول دو کہ میرے یہاں گانے بازے نہیں ہوں گے اب یہ دیکھیں گے سیٹ بھی کیبن میں بیٹھ کے گانے سن رہا ہوتا ہے ہم کو منع کر رہا ہوتا ہے تو منع فی الحال آپ کو کرنا ہے خود بھی بچنا ہے ایسا نہیں کہ بھائی میں تو سنتا ہوں میں ان کو بھی سنانے دوں یہ نہیں نہ آپ کو سننا ہے نہ سنانے دینا ہے موسیقی کے خلاف جنگ گانے بازوں کے خلاف جنگ گانے بازا بند نہیں چاہیے بھائی گانا بجے. یہ تو آپ کی شاید وہ رزق کی جو برکت ہے نا اس کو بھی کھا جائے گا. یہ اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ روزگار کمانے کی کوشش کیجئے اور ویسا ہی ماحول پیدا کیجئے نمازوں وغیرہ کی, وہاں پر ترکیب بنا کر رکھیے. کارخانے وغیرہ میں بہت مسائل ہیں, یہ زمینی وغیرہ جہاں یہ لوگ کاریگر, جہاں یہ کاریگر مل کر کام کرتے ہیں نا, تو بہت مسائل ہیں. انشاءاللہ تعالی مدنی چینل پر سلسلہ کریں گے کاریگر کو کیسا ہونا چاہیے. اور اب تو یہ جو ہے وہ گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ کفریات کی جو بھرمار ان چیزوں کے اندر ہے, گانوں کے اندر, گانوں کے اندر مسلمانوں کا ایمان کی تباہی کس قدر زیادہ ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے. اور لوگوں کو اصل میں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیسا کفر بکا جا رہا ہے, کفر ہے کیا. اور لوگ مطلب کہ معاذ اللہ صبح معاذ اللہ جھوم رہے ہوتے ہیں, اسی کو گنگناتے رہتے, اسی کو گنگناتے رہتے ہیں, اس کے میسج چلاتے رہتے ہیں, بلکہ پتہ نہیں ٹیونیں بھی اس کی آتی ہوتی ہیں, ٹیونیں بھی بنتی رہتی ہیں, سنائیں تو آتی رہتی ہیں. اور اب تو ایسا موسیقی کا ہو گیا کہ پہلے چلو اپنے بچے اپنے موبائل میں موسیقی نہیں ہونی چاہیے, اب تو کسی کو فون کرو تو موسیقی کی بجتی ہے سامنے. ارے خدا کے بندے اب اس کو بتاؤ موسیقی بجے, میں نے چینج کروانے کہا تھا کیا نہیں, تو کیا نہیں تو کیسے نہیں کیا, پیسے دیتے ہو بھائی ایسے کیسے نہیں کیا. وہ آپ کو مطلب کہ آپ کے موبائل فون کے اندر موسیقی ڈال دیں گے اور آپ اس کو چلاتے رہو گے صبر, مطلب یہ گزارا ہوتا رہے گا, ایسا نہیں. موسیقی سے خود کو بھی بچائیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی بچائیں. اور یہ کانسیپٹ جو ہے سب کہ موسیقی روح کی غذا ہے, موسیقی جن کی وہ ان کی عجیب وغیرہ روح ہے جن کی غذا موسیقی ہے. اللہ کے نیک بندوں کے مسلمانوں کی تو روح کی غذا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں. ماشاءاللہ. تو اب اصل مسئلہ یہ کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, اس کا ذکر اس کے روح کی غذا بن جاتا ہے. ماشاءاللہ. اب جس کو موسیقی سے محبت ہے, موسیقی سے لغبت ہے, موسیقی سے لگاؤ ہے, تو موسیقی اس کی روح کی غذا بن جاتا ہے, اس کو بھی روح کا علاج کروانا چاہیے. اور روح کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر نے یہ نہیں ہوتا, روح کا علاج ہوتا ہے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں. ماشاءاللہ. کیونکہ وہ نظروں سے روح کا علاج, یہ دوا نہیں ہوتی, یہ نظر ہوتی ہے اور یہ روحانی علاج ہوتا ہے, یہ نیکی اور پرہیزگاری کے معاملات ہوتے ہیں جو آپ کی روح کا علاج کرتے ہیں. اچھا یہ بھی عجیب کانسیپٹ ہے نا کہ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ روح کی غذا ہے, اور پھر دیکھیں محرم الحرام کے یہ ایام آتے ہیں تو ان میں بالخصوص 9 اور 10 کے دنوں میں تو ہم اس کا ترکیب بناتے ہی نہیں ہیں. جب ایک طرف ہم روح کی غذا کہہ رہے ہوتے ہیں اور اب جب واقعی ادب والے دن ہیں کہ جن میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ نہیں جی اس دن تو بالکل نیکی کرنی ہے, تقوی اختیار کرنا ہے اور روزے کی صورت اختیار کرنی ہے یا گناہ سے بچ کر رہنا ہے, تو اس دن پھر اس کو کیوں ترکیب میں لیتے ہیں. تو ایک کاش آپ کی بات کو اس طرح سے لے لیں کہ ہر دن کو رب العالمین عز و جل کی رضا کی خاطر, بلکہ زندگی کے ہر ہر لمحے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں, تو یقیناً دین و دنیا کی برکتیں حاصل. ہر صبح کو نیت کر لینا, یہ نیت دیا ہے آج کا دن, یہ سبحان اللہ آج کا دن آنکھ, یعنی ہر صبح یہ نیت کر لیجئے آج کا دن آنکھ کان زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ عزوجل. نیت کر لیجئے انشاءاللہ عزوجل, اور اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اپنی نیت و استقامت دے. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. نظام الدین اتاری میں پوساکو سے عرض کر رہا ہوں, حاجی کی بارگاہ میں سب سے پہلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و برکاتہ. حاجی صاحب برکت بتا رہا ہوں میں آپ کو, الحمدللہ جو ماحول میں ہمیں نصیب ہوئی ہے کہ باہر سے پہلے فرائض ادا کرنے میں ایسی حالت ہوتی تھی کہ جلدی جلدی نماز ختم ہو اور باہر جائیں کسی خرافت میں مشغول ہو جائیں, اور رمضان کا مہینہ آتا تھا تو دن گنتے گنتے تھے کہ کب ختم ہوگا, اور الحمدللہ اب یہ حالت ہے, اب یہ ماحول کی برکت ہے کہ اب رمضان جانے کا دکھ ہوتا ہے, اور اب ایک ایسی قوت ہے جو زبردستی گناہوں سے روکتی ہے اور نیکیوں پر آمادہ کرتی ہے. اس پرفتن دور میں امیر اہل سنت کی ذات ہے جس نے اس سیاکار کو گندگی سے نکال کر مدینے کے عشق میں گرفتار کر دیا. جب بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا, تار نے خرید کر انمول کر دیا. دعا ہے کہ دعوت اسلامی دن گیارہویں رات بارہویں ترقی کرے. راج صاحب اگر کوئی عشق کرنا چاہے تو آپ کی پیاری ذات سے کرے, زندگی سنور جائے گی. الحمدللہ یہ تجربہ ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے, اور آپ کو جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی جو برکتیں نصیب ہوئی اللہ اس کو استقامت دے, اور ہمیں بھی ان برکتوں سے مسلسل فیضیاب رہنے اور ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میرا نام محمد فاروق ہے, میں باجر کے سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ, میں مدنی چینل دیکھ رہا تھا تو میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا, میرے کو قافلے میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. آج میں پہلی دفعہ مدنی چینل دیکھا ہے میں نے, اور میں قافلے میں جانا چاہ رہا ہوں. کس شہر سے بیان کیا آپ نے شہر کا نام؟ وہاں سے اگر مائک پر بتا دیں. سمجھ میں نہیں آیا, چیری سمجھ میں نہ آیا. نام دیا لیکن سمجھ میں نہیں آیا. تو آپ اپنا نام وغیرہ جو بھی وہاں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے, اسلامی بھائی ہیں, ان سے رابطہ کر لیجئے. کوئی اس کے لیے کوئی ممبرشپ وغیرہ نہیں ہوتی. آپ اپنا نام لکھوائیں کہ میں الحمدللہ تین دن کے لیے, بارہ دن کے لیے, تیس دن کے لیے, یا بارہ ماہ کے لیے مدنی قافلے کا مسافر بننا چاہتا ہوں, تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کی ترقی بن جائے گی. مدنی چینل پر جو نمبر آ رہے ہوتا ہے اس نمبر پر ایس ایم ایس کر کے اپنا نام و پتہ دے دیں, انشاءاللہ آپ کو ہمارے اسلامی بان لانے چاہتا ہوں ریپلائی دے دیں گے. میرے اسلام میں سن بھی رہے ہوں گے جو میں عرض کر رہا ہوں, آپ کو ریپلائی دے دیں گے کہ آپ فنا جگہ پر رابطہ کر لیجئے. انشاءاللہ آپ کے مدنی قافلے کی ترکیب و صورت بنانے کی صحیح کی جائے گی, کوشش کی جائے گی. تو جی مجلس کے اسلامی تائید کرنے کے انشاءاللہ, ہاں مجلس کے اسلام انشاءاللہ یہ ہاتھوں ہاتھ اب ہاتھوں ہاتھ کر لیں, خیر میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور آپ نے پہلی دفعہ کہہ رہے کہ میں مدنی چینل میں نے دیکھا ہے, تو اب دیکھا ہے تو دیکھتے رہیے گا, اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے, اور جو اچھی اچھی نیتیں آپ نے کی ہیں ان پر استقامت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کراچی کے اسلامی بھائی سے بتائیں. باب المدینہ کے, باب المدینہ کراچی کے بہت شاپ. یہ اتوار پیر منگل کو تو ہزار ہزار اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے, امید ہے انشاءاللہ عز و جل. عرض ہے مہاجر کیمپ کے ان اسلامی بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ ترک مسجد مہاجر کیمپ سے رابطہ فرما لیں, یا باب المدینہ کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ تشریف لائیں, تو انشاءاللہ عز و جل آٹھ محرم کو سفر کرنے والے مدنی قافلوں میں ان کی ترکیب بنا دی جائے گی. صبح چلے جائیں, ہمارے قافلے کو ایسا تھوڑی ہے کہ صرف وہ مخصوص ہے. آپ کو مرحبا کچھ نہیں, فیضان مدینہ میں آ جائیں, مدنی قافلہ ہے مدنی کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فیضان مدینہ سے الحمدللہ فیضان مدینہ تقسیم ہوتا ہے. مدینہ ماشاءاللہ. لوٹنے فیضان مدینہ, آ جاؤ فیضان مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور, پاکستان آرمی سے ریٹائر چرچ کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں التجا ہے کہ محبت مرشد پانے کا نسخہ عطا فرما دیں, کردار مرشد پانے کا طریقہ عطا فرما دیں. ماشاءاللہ مرحبا. اطاعت, فرما برداری, ادب و تعظیم, یہ چند مدنی پھول ہیں جس سے مرشد کی محبت اور مرشد کا کردار یہ اپنانے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے جو سب سے میری نظر میں جو ایک بہترین اور شارٹ کٹ آپ کو بتاتا ہوں, وہ ہے مدنی انعامات. آپ روزانہ فکر مدینہ کریں, رسالہ نکالیں, اور رسالہ کھول کر جب آپ بیٹھیں گے فکر مدینہ کرنے کے لیے, تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اس سے امیر علیہ سنت کی محبت, آپ کا قرب, اور گویا کہ اگر آپ کے عشق و محبت نے آپ کا ساتھ دیا تو آپ کو گویا کہ امیر سنت سے ہم کلام رہنے کا آپ کو تصور بندے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لوگ تصور شیخ کا سوال کرتے رہتے ہیں, تو میں ایک دعوت اسلامی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, یوں تو تصور شیخ کے بہت سارے انداز و طریقے کار ہیں. الوظیفۃ الکریمہ میں بھی میرے آقا اعلی حضرت نے بھی عطا فرمایا ہے, اور بھی بہت سے بزرگوں نے تصور شیخ کے طریقے کار عطا کیے ہیں. لیکن ایک یہ بھی ایک اہم ترین طریقہ ہے کہ جب ہم, کیونکہ یہ باپا سوال جواب ہے, امیر سنت نے لکھ کر دیا بیٹا یہ بیٹا یا میری مدنی بیٹی ہو تم نے یہ کیا یا نہیں کیا, یہ کیا یا نہیں کیا. بزرگوں کی بارگاہ سے کیا ملتا ہے؟ نیکی کا تحفہ ملتا ہے, پرہیزگاری کا تحفہ ملتا ہے, اصلاح کے مدنی پھول ملتے ہیں. تو یہ چند مخصوص مدنی پھول عطا کر دیے بصورت مدنی انعامات. روزانہ کا سوال کرتے ہیں, اپنے روز کا جواب دیتے ہیں, باپا آج یہ کیا نہیں آئی جائے نہیں کیا آ جائے گا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے کرو, اللہ کی رضا کے لیے کرو, اللہ کی رضا کے لیے کرو. ان شاء اللہ یہ نصیب ہو جائے گا نا تو آپ کو اللہ کی رحمت سے امیر اللہ سنت کی جو آپ محبت کر, ہر مرید کو پیر کی محبت کی طلب ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. ارے دعوت اسلامی صرف اتاریوں کی نہیں ہے, امیر سنت کے مریدین ہی کی نہیں ہے, اصل تو پیری مریدی, یہ تو بزرگوں کا سلسلہ چلا ہی آ رہا ہے. اور ہر مرید کو اپنے کامل پیر سے محبت ہونی چاہیے, یہ لازمی ہے. تو اس سے اس کو فیض و برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور وہ منزلیں طے کرتا ہے. ماشاءاللہ. روحانیت اس کو نصیب ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ خود کو نیچے اور پیر کو اوپر تصور کرتا ہے. حق بلے وہ بزرگ نے, اگر تو پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے پھر بھی خود کو زمین پر اور پیر کو چوٹی پر تصور کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ نیچے ہوں گے تو اوپر سے گرتا ہوا پانی ہاتھ میں آئے گا نا. حق حق. تو بس فیض کا جھرنا جھرا ہوتا ہے, اپنے نہانے والے ہونے چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یوں مدنی انعامات پر عمل کریں گے اور مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے, آپ کو اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو آپ کے پیر و مرشد سے امیر اہل سنت سے اور مزید محبت ہو جائے گی. کیونکہ محبت مانگنا یہ بھی ایک محبت ہے. حق. محبت اسی سے مانگی, اسی کی مانگی جائے گی جس سے محبت ہوتی ہے. ماشاءاللہ. کہ مزید اس کی محبت نصیب ہو جائے. ماشاءاللہ. اور جو اچھا نہیں لگتا اسی محبت کون مانگے گا, جو اچھا لگتا اسی سے محبت کرنے کا جی چاہتا ہے نا. ماشاءاللہ. تو یہ بھی آپ کی عقیدت ہے, آپ کی محبت ہے, آپ کی امیر اہل سنت سے بہترین وابستگی ہے کہ آپ کو اپنے پیر کی محبت کی مزید تمنا اور مزید خواہش ہے. ماشاءاللہ. اور ہر مرید کو یہ تمنا اور خواہش اپنے پیر و مرشد کے لیے ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صدا پیرو مرشد رہے مجھ سے راضی, صدا پیرو مرشد رہے مجھ سے راضی, صدا پیرو مرشد رہے مجھ سے راضی. کبھی بھی نہ ہو یہ خفایا الہی, کبھی بھی نہ ہو یہ خفایا الہی, خفایا الہی بنا دے مجھے ایک در کا, بنا دے بنا دے مجھے ایک در کا, بنا دے سر رہوں با وفا یا الہی رحمت اللہ تعالی علیہ عطار کے پیارے رحمت اللہ تعالی علیہ کے اقوال میں سے قول سنایا تھا کہ محبت اطاعت کرواتی ہے, اور واقعی ہمارے قلوب میں جس قدر ہمارے مرشد کامل دامت برکاتہم العالیہ کی محبت قلب کی یہ ہوگی, ہم انہی اسی قدر ان کی اطاعت کے معاملے میں انشاءاللہ عز و جل آگے بڑھیں گے. اور کتنا پیارا مدنی پھول عطا فرمائے کہ حضور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہم سب کو مدنی نعمات کا عظیم تحفہ عطا فرمایا, واقعی ہم روزانہ 12 منٹ کی فکر مدینہ اختیار کر کے گویا اپنے مرشد کامل دامت برکاتہم العالیہ کی اطاعت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں. اطاعت مرشد کامل دامت برکاتہم العالیہ اختیار کرتے ہوئے پھر اتباع مرشد کامل دامت برکاتہم العالیہ کی طرف قدم بڑھائیں تو انشاءاللہ عز و جل بتدریج محبت مرشد, عشق مرشد میں, عشق مرشد, جنون مرشد میں, اور اس میں انشاءاللہ اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. دعا بھی ارشاد فرما دیں جو مدنی انعامات کا رسالہ پر کرے اور اس پر عمل کرے. امیر السنت نے اس کے لیے دعا ارشاد فرمائی ہے, تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل, تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل, آمات پر کرتا ہے جو کوئی عمل, مدنی ان آمات پر کرتا ہے جو کوئی عمل. آپ کی یاد دہانی کروا دوں کہ کیا آپ نے مدنی انعامات لے کر گھر میں دے دیے, اور کیا آپ نے اپنے بچوں اور بچوں کی امی وغیرہ سے فکر مدینہ کی یعنی مدنی انعامات کا رسالہ پور کرنا, اس کو فکر مدینہ کہتے ہیں, کھانا پوری اس کو کہتے ہیں, فکر مدینہ کی آپ نے کارکردگی حاصل کی, ساتھ ہی گھر میں کتاب ہونی چاہیے اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ, یہ اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کی امی کو یا جو گھر میں اسلامی بہنیں, انہیں مدنی التجا کریں اور مدنی ضد کریں. مدنی ضد میں دل آزاری نہیں ہوتی, مدنی ضد کریں اور یہ کتاب لازمی طور پر پڑھائیں, کیونکہ اس میں ان کے وہ علوم ہیں جن کا ان کو سیکھنا لازمی ہے, اور ان کے قرآن کی تلاوت اور قراءت, نماز وغیرہ درست کروانے کی کوشش کریں. یہ چند مدنی پھول پہلے بھی عرض کیے تھے, آج یاد دہانی کروا دوں. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کو روز یاد دہانی کرواؤں, اور آپ اپنے گھر میں پوچھیں تاکہ اس مبارک مہینے کی برکت سے اور بالخصوص شہداء کربلا و اسیران کربلا کی برکتوں سے ہمیں اپنے گھر میں مدنی انعامات نافذ کرنا نصیب ہو جائے. بہت خواہش ہے کہ ہر گھر میں مدنی انعامات یعنی فکر مدینہ کا ایک وقت نشست ہو. فکر مدینہ جیسے کھانے کا وقت آپ کرتے ہیں نا, صبح کا ناشتہ اتنے بجے سب گھر والے کرتے ہیں, دوپہر کا کھانا اتنے بجے کھاتے ہیں, رات کا کھانا اتنے بجے کھاتے ہیں, تو آپ نے ایک جدول بنایا ہوا ہے, اس پہ فکر مدینہ کا بھی جدول اپنے گھر میں بنانے کی سعی کیجئے. ابھی سے کوشش کیجئے, آگے جا کر ایک وقت آئے گا کہ ہو جائے گا, آج نہیں تو کل, کر نہیں تو پرسو, ایک نہ ایک دن تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں یہ انعام و پھل نصیب ہوگا. اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کا گھر, آپ کے بعد اوروں کا گھر, اوروں کے بعد اوروں کا گھر, یوں آگے جا کر ایک خیال آتا ہے, ایک تصور آتا ہے, ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کرے گا کہ ہر گھر میں, کم و بیش ہر گھر میں ہمارے یہ مدنی انعامات اس طرح نافذ ہو جائیں گے. یعنی یہ صرف دعوت اسلامی کا امامہ باندھنے, داڑھی رکھنے اور یہ اسلامی بھائیوں کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے, یہ تو پوری مطلب امت کے لیے امیر سنت نے ایک انعام عطا کیا ہے, مدنی انعام. خواہش یہ ہے کہ یہ انعام ہر گھر میں پہنچ جائے اور ہر شخص اس انعام کی برکتوں سے مستفیض ہو. آپ آج کوشش کیجئے, انشاءاللہ تعالی اس کا نتیجہ پائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد شاکر اشرفی اتاری انڈیا کے اسٹیٹ گجرات ڈسٹرکٹ مہسانہ سے عرض کرتا ہوں, حاجی محمد عمران اتاری سلم الباری کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ جو شہیدان کربلا کا واقعہ بنا تھا وہ تفصیلی کے ساتھ بتا دیجئے, اور نگران شورا کی بارگاہ میں کی درخواست ہے کہ میرے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت کے لیے اور مدینے کی بعد اب حاضری نصیب ہو جائے اور ایمان کی سلامتی کے لیے دعا فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفصیلی واقعہ تو امید ہے کہ آخری جو 9-10 محرم الحرام ہے اس میں امید ہے, ہر سال تو ہوتا ہے کچھ نہ کچھ, عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. مگر یوں اگر دیکھا جائے تو جب یزید پلید کی بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تو امام علی مقام, امام عرش مقام, امام حمام, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فاسق کو فاجر یزید پلید کی بیعت سے انکار کیا. تو کوفہ سے آپ کو بے شمار مکتوب آئے کہ آپ آگے آئیے اور امت کی باغ دور کو سنبھالیے, اور اس طرح کر کے التجا کی گئی. آپ نے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا وکیل بنا کر وہاں پر حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تو کوفے والوں نے جھک در جھک آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. وہ بیعت امام حسین کی تھی, وکیل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اب جب یہ سب کچھ کوفے والے ایک طرف جمع ہونے لگے تو یزید پلید نے ابن زیاد کو اشارہ کیا کہ تم وہاں پہنچ کر اس معاملے کو حل کرو. وہ وہاں پہنچ کر پہلے اس نے سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا. اس دوران امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام دیا جا چکا تھا کہ کوفے والوں نے اتنی اتنی بیعت کر لی ہے اور یہ مطلب کہ ان کا عزم ہے اور آپ آ جائیے. وہ مکتوب پاتے ہی آپ اپنے گھر والوں کو, جس میں عورتیں بچے مرد عورت سب شامل تھے, اب لے کر نکلے. کوئی 82 بھی کہتا ہے, 72 نفوس مشہور ہیں کہ 72 82 کا عدد بھی آتا ہے, تو ہم نے اب تک 72 کی بھی زیادہ تکرار سنی ہے. تو آپ انہیں لے کر نکلے راستے میں, تو وہیں پیچھے ابن زیاد نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اور آپ کے دونوں کمسین شہزادوں کو شہید کر دیا. اور پھر ایک لشکر بھیجا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف. اس لشکر کا سالار کے سالار حضرت حور رضی اللہ تعالی عنہ تھے, جنہوں نے ملاقات کی, مذاکرات ہوئے, اور پھر یہ کہ واپسی کی صورت بنی گئی. ٹھیک ہے, جب کوفے والوں نے بے وفائی کی تو واپس چلے جاتے, واپسی کی صورت بھی نہیں بن سکی. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے, علماء بیان کرتے ہیں, تاریخ بیان کرتی ہے کہ تشریف لے جاتے اور جب صبح ہوتی تو پھر وہیں کربلا کے میدان میں ہی میں ہوتے. اب جب کربلا کے میدان میں تھے, اور یہ مشہور تھا کہ صحابہ میں مشہور تھا, آپ کے گھر میں بھی مشہور تھا، جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جائیں گے اور ان کو مقام کربلا پر شہید کیا جائے گا. تو اس طرح پیچھے سے یزید کی فوج در فوج آتی گئی، تین دن تک آپ کا آپ پر پانی بند کر دیا گیا اور بہت آپ کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، زبان درازی کی گئی، بے ادبیاں کی گئیں، گستاخیاں کی گئیں اور بہت کچھ آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. آخر کار 10 محرم الحرام کو مارکہ ہوا اور اس مارکے میں ایک ایک کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام رفقا، جن میں آپ کے 18 سال کے نوجوان شہزاد علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بھائی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر آپ کے جانصار ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوئے، یہاں تک کہ ننے علی اصغر جو جن کی عمر 6 ماہ تھی، ان درندوں نے اس ننے علی اصغر کے بھی پیاسے گلے پر تیر برسا کر ان کو بھی شہید کر دیا اور آپ کے گود میں آپ کے علی اصغر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے دم توڑا اور وہ جو خیمے میں جو پردہ نشین اوڑھتے تھے ان پر جو عالم تھا اس کا تصور کیا جا سکتا ہے. پھر آخر کار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان سے ان کے درمیان آئے اور اس وقت بھی آپ نے نیکی کی دعوت پیش کی، اس وقت بھی ان کو باز آنے کا آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن اب جن پر دنیا کی محبت، مال کی محبت غالب آ جائے، بدبختی غالب آ جائے، ان کی سمجھ میں باتیں کیوں کہاں آتی ہیں. آپ نے اپنے فضائل بیان کیے، اپنے مقام بیان کیا، سب کچھ بیان کیا، دیکھو میں کس کا نواسا ہوں، لیکن لوگ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی. آخر کار جنگ شروع ہوئی اور شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اس شیر نے بہت سو کو اپنی تلوار کی زد میں لیا اور حق و خون میں تڑپایا. آخر کار زخمی ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے آپ بھی گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور آپ کو ان درندوں نے شہید کر دیا. تو یوں یہ ایک واقعہ کربلا ہوا، اس کی بہت ساری تفصیل ہیں اور دہ لکھنے والے اپنے انداز سے اس کو جس طرح لکھتے چلے گئے وہ ایک اپنا ان کا انداز ہوتا ہے. پھر یہ واقعہ مشہور ہوتا گیا، مختلف لوگ گئے، لوگ بچ کر بھی تو گئے نا سب، کتنے ہزاروں نے اس پورے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کس نے کس کس طرح کس کس کو کیا کیا بیان کیا ہوگا، وہ ساری باتیں روایتیں ایک تاریخی کتابوں میں جمع ہو کر کسی نہ کسی حوالے سے آج تک ہم تک پہنچی ہیں. 62 سنہ ہجری کا واقعہ تھا نا یہ، شاید 61 سنہ ہجری کا یہ واقعہ تھا 61. تو یہ تھا، مگر یزید کے خلاف تو اس وقت سے سوچ، کیونکہ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے تھے، کچھ عرصے کے بعد کی بات ہے، اور آپ کے سامنے ایک شخص نے یزید کو امیر المومنین کہا تھا اور آپ نے اسے 20 کوڑوں کی سزا دی تھی، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یعنی اس وقت سے یزید سے نفرت اور یزید کے متعلق جو سوچ، یہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں، جو آپ کے اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ اب تو اس کے بعد تو کئی اور واقعات ہوئے اور یوں عمارت تبدیل ہوتی گئی اور اس سے ہوتے ہوئے پھر آخر کار فاروق ثانی سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ خلافت آئی اور آپ نے زمین کو عدل سے بھر دیا، بہت عمدہ بھر کے. آپ کی خلافت تو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کو اسلام کا سب سے پہلا مجدد بھی کہا گیا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت نیک سیرت، بہت نیک سیرت، انتہائی نیک سیرت ہے. اتنی ان کی نیک سیرتی تھی کہ جب عمر خلافت سر انجام دے دیتے اور اپنے ذاتی معاملات آتے تو آپ بیت المال کا چراغ بجھا دیا کرتے تھے کہ اب عمر خلافت نہ رہے، میرا ذاتی معاملہ آ گیا. انتہائی کم آرام کرتے تھے اور بہت ان کی خیر بیان ہوتی رہتی ان کی سیرت، یا ان کی سیرت بیان کرنا بھی موضوع نہیں ہے، مگر ان کی اہل بیت سے محبت یہاں ظاہر ہوتی ہے، یزید سے نفرت یہاں ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے یزید کو امیر المومنین کہنے والے کو سزا دی، تو نہ یزید اچھا نہ یزید کو اچھا کہنے والا اچھا، یہ یاد رکھ لیجئے، نہ یزید اچھا ہے نہ اس کو اچھا کہنے والا اچھا ہے۔ ہم الحمدللہ اہل بیت کے ہیں، ہمارا اللہ کی بارگاہ میں دعا، یا اللہ پیارے حبیب کا صدقہ ہمارا حشر امام حسین اور اہل بیت اور صحابہ کرام کے ساتھ فرمانا۔ ہم اللہ اس سے ان سے محبت کرتے ہیں، تو جانتا ہے کہ ہمیں امام حسین سے کتنی محبت ہے، تو جانتا ہے مولا ہمیں امام حسین سے کتنی محبت ہے، ہمیں خاتون جنت سے کتنی محبت ہے، ہمیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت ہے، تو جانتا ہے مولا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کتنے اچھے لگتے ہیں، ان سب کو کتنی محبت ہے، تیرے محبوب کار صحابی سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، تو سب جانتا ہے ہمیں کتنی محبت ہے، بس تیرے حبیب کا یہ ارشاد کہ تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، سبحان اللہ، یا اللہ ہمیں بھی اس کا صدقہ عطا کر، آمین آمین، اور ہمیں تیرے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا، آمین، ہمیں مجرموں کی صفوں میں مت کھڑا رکھنا، بولا ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہماری نسبت کا تجھے واسطہ دیتے، ہماری نسبت تیرے اچھوں کے بندوں کے ساتھ ہے، ہمیں ہماری نسبتوں پر استقامت بھی عطا کر، ہماری نسبتیں بھی سلامت رکھ، اور ہم سے ہمارے گناہ دور فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور ہمارا انجام ہمارا حشر اپنے نیک بندوں کے ساتھ کر، کہ ہم تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں اور بس اسی محبت پر ہمیں جینا اور اسی محبت پر ہمیں مرنا نصیب فرما دے۔ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے، اہل بیت مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، اہل بیت مصطفیٰ سے پیار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے، اللہ اپنا بیڑا پار ہے، پار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے، امہات المومنین صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاء اللہ لا پار ہے، اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا ہے، دشمنان دین کو کر دو تباہ، کر دو دبا عرض تم سے حیدر کرار ہے عرض تم سے حیدر کرار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے اور وہ ہے نا خدا پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے خدا پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے خدا پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے نبی کی دشمنوں نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ عز و جل واللہ تعالی عالم و رسوله عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ارشد محمود اختاری ہے, میرا پاکستان پنجاب جنم ہے. ابھی الحمدللہ وجل میں مدینہ پاک میں جو کائنات کی سب سے خوبصورت جگہ ہے الحمدللہ میں نے اس دفعہ بھی شرط حج حاصل کرنے کی کوشش کی. اس دفعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ سفر حج کیا, یقین جانیے کہ بہت ہی اچھا لگا اور بہت مزہ آیا. یوں تو حج میں لاکھوں لاکھ مسلمان تشریف لاتے ہیں, مگر دعوت اسلامی کے ساتھ حج کرنے کی برکت سے حج کے ارکان بھی سیکھنے کا موقع ملا, واجبات بھی سیکھنے کا موقع ملا, سنت پر عمل کا جذبہ نصیب ہوا اور بہت حج کے ارکان ادا کرنے میں بہت رہنمائی ملی, اختیاران کرام کی سخت میسر آئی. میرا یہ میسج ہے تمام مسلمانوں سے کہ وہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور اس سے خوب لاکھوں لاکھ برکتیں حاصل کریں, اور غیر مسلم سے بھی میری ہے جو مدنی چینل دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جلدی جلدی کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو کر دعوت اسلامی کی مدنی تحریک سے وابستہ ہو کر برکتیں حاصل کریں اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ عزوجل دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی. اور میرا یہ میسج ان حجاج کرام کے لیے بھی ہے کہ جو دوبارہ حج کے سفر کرنا چاہتے ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں کہ اگلے برس سفر کریں گے, تو ان سے عرض کرتا ہوں ضرور دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ حج کریں, انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں نصیب ہوں گی. عرفات شریف میں جو دعا ہوئی الحمدللہ بڑا مزہ آیا. ایک اسلامی بھائی ہمارے ساتھ تھے, وہ کہتے ہیں پوری زندگی مجھے کبھی رونا نہیں آیا, لیکن الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اس مدنی قافلے میں جب اجتماعی دعا ہوئی عرفات شریف میدان میں, تو اس وقت کہتے ہیں میری آنکھوں سے بھی خوف خدا عز و جل کی وجہ سے آنسو نکل آئے. تو وہ بڑے متاثر ہوئے, انہوں نے نیت کی کہ ماشاء اللہ عز و جل یوں تو حج وہ لوگ بھی کرتے ہیں, لیکن جو اس مدنی قافلے میں مجھے حج کرنے کے مزہ آیا وہ شاید میں کبھی نہ بھول سکوں گا. ماشاءاللہ فیضان حج, ماشاءاللہ مرحبا, کیا بات ہے مدینے کی, کیا بات ہے حج کی. پتا ہے یہ کیوں مزہ آتا ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کے ساتھ سب کو پتا ہے کچھ یہ کیوں مزہ, جو ہمارے جو قافلے سفر کرتے ہیں حج پہ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو اسلامی بھائی جاتے ہیں انہیں مزہ کیوں آتا ہے پتا ہے کچھ, وہ کون بتائے گا؟ ہمارے اخلاق کی وجہ سے. اور یہ آواز چینل والوں کو نہیں جا رہی ہوگی, مطلب جو دعوت اسلامی والے حج اور عمرے کے طریقے سکھاتے ہیں اور بالخصوص احرام باندھنے کا جو طریقہ, تیبند باندھنے کا بالخصوص طریقہ سکھایا جاتا ہے, وہ لوگوں کو بہت سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے ستر پوشی بہت زیادہ اچھے انداز سے رہتی ہے. میں آپ کو ایک اور میں پوچھتا جاؤں گا تو ہر کوئی اپنا اپنا انداز دے گا. دیکھیں طریقے ہر کوئی بھی بیان کرتا ہے, ایسا نہیں کہ کوئی طریقہ بیان نہیں کرتا, طریقے بہت سارے بیان کرتے ہیں. لیکن جن کے ساتھ ہمارے سب حج کرنے جاتے ہیں نا, ان میں بعض وہ اسلامی ہوتے ہیں جنہوں نے امیر اہل سنت کے ساتھ حج کیا ہوا ہوتا ہے. مجھے جو میرے دیکھ اپنے اپنے موقف ہوتے ہیں, یہ جو ہمارے اسلام بھائی جاتے ہیں نا, جو دعوت اسلامی کے جو قافلہ بنتا ہے فیضان چل مدینہ کا, اور یہ دیگر اسلام بھائی ہوتے ہیں, یہ وہاں جا کر اللہ کے ان نیک بندوں کی اداؤں کو, حج تو اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کا ایک انداز ہے. سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صفا مروہ کے درمیان دوڑی, اللہ طواف, یہ شیطان کو کنکریا مارنا, تو مینا کا میں رہنا, تو مزدلفہ میں رہنا, تو عرفات کی دعائیں, اور یہ تو یہ سب جبل رحمت پر حاضریاں, اور یہ ساری چیزیں, اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو بس اللہ کے نیک بندوں کی ادائیں, وہی ادا, یہ ایک طریقہ کار ہے جو حج, یوں مناسک حج جس کو کہا جاتا ہے, ان میں کئی ایسے انداز شامل ہیں اور ہر ایک کی اپنی شرعی حیثیت ہے. تو اب ان اداؤں کو امیر اہل سنت نے جس طرح ادا کیا, جب وہ ادا یہ جانے والے جب ان اداؤں کو ادا کرتے ہیں نا, تو ان کو حج کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. اتنا ان کی عشق و محبت اور ذوق و شوق ہوتا ہے. تو یہ ایک انداز ہے, تو چاہے وہ اجتماعی ذکر و نعت ہیں یا یہ سفر مدینہ ہے, جب عرفات کی دعا ہمارے سب عرفات کی وہاں دعا کرواتے ہیں, وہ گویا کہ اسی وہ انداز ہوتا ہے جو امیر علیہ سنت نے انداز وہاں اختیار کیا. یوں مدینہ کی حاضری کا انداز, تو طواف کا انداز, تو مکہ مکرمہ میں جو حاضری کا جو انداز ہے, تو یہ اس طرح مطلب کہ ہوتا ہے. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے یہ جو اپنے انداز ہوتے ہیں یہ انداز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو جو اس سال بھی حج پہ گئے, اللہ تعالی انہیں اور برکتیں عطا فرمائے, اور حج مبرور کی علامت جو اعلی حضرت نے لکھی ہے نا, یعنی مقبول حج کی علامت, تو اعلی حضرت نے فتح و رضویہ شریف میں تحریر فرمائی ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے, بلکہ ہی کا حصر کیا ہے اعلی حضرت نے کہ حج مبرور کی علامت ہی یہ ہے حق کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. تو ہر حاجی جو آیا حج سے وہ غور کر لے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹا, پھر اس کی پوری تفصیل ہے کہ کیا ہے. تو انشاءاللہ عزوجل امید ہے کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے گی. اور 11 تاریخ اتوار ہے نا, 11 دسمبر کیلنڈر دیکھیں, 4 دسمبر بھی اتوار ہے, 4 دسمبر اور 11 دسمبر. تو اس 4 دسمبر اتوار کو تو ہوگا عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو کیسا ہونا چاہیے, حق حق زور جو 2:30 بجے بیان ہوتا ہے نا, عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو کیسا ہونا چاہیے. اور 11 دسمبر کو جو سنت والا بیان ہے اتوار کو, وہ ہے حاجی کو کیسا ہونا چاہیے. تو یہ انشاءاللہ اس میں ملک و بیرون ملک میں اس سال یا پچھلے سالوں میں حج کرنے والے اسلام میں جمع ہوں گے, فیضان مدینہ میں بھی جمع ہوں گے, اور جو حجن ہیں وہ پردے کی حالت میں بھی جمع ہوں گی. تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ ذہن بنا لیں, مجلس حج و عمرہ بھی اس میں ایکٹیو ہو جائے, انشاءاللہ تعالی 11 دسمبر کو یہ بیان ہوگا حاجی کو کیسا ہونا چاہیے. انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ. اس سے پہلے جو سوال تھا واقعہ کربلا سے متعلق آپ نے بیان کیا, تو مختلف لوگوں میں آتے کون سی کتاب پڑھیں, کس کا بیان سنیں جس سے مختلف روایات ہیں, مختلف کیا مستند چیز ہو جس کو پڑھ کے ایک تاریخ درست ہمارے سامنے آ سکے. مقتت المدینہ نے دو کتابیں اس میں شائع کی ہیں اور دونوں ہمارے بزرگوں کی کتابیں. ایک تو صدر الافاضل مفسر قرآن سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کی کتاب ہے سوانح کربلا. ابھی میرے مکتب میں یہاں آج اللہ نے چاہ تو ابھی ملے گی تو مکتب میں میری ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے, تو لا کر دے دے گا تو انشاءاللہ آپ کو زیارت کروا دوں گا. سوانح کربلا اور مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی تصنیف ہے آئینہ قیامت. یہ دو کتابیں ہیں اور جو انداز ہے نا ایک عشق و محبت بھرا یہ انداز ہے, یہ پڑھ لیں. الحمدللہ یہ دونوں ہمارے بزرگ ہیں اور ان دونوں کی تحریر میں بہت عشق بہت محبت ہے, پھر صحابہ کی محبت اہل بیت کی محبت اس میں کافی نصیب ہوگی انشاءاللہ. تو یہ میرے مکتب سے نہیں لائے, یہ مکتبے کی ہے, سوانح کربلا اور آئینہ قیامت. یہ میرے آقا اعلی حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی یہ بہت پیاری کتاب ہے. اس میں ایسے ایسے اشعار بھی آپ نے لکھے ہیں کہ مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے انداز تحریر ایسا دلکش. آدمی مطلب ایک بار پڑھے تو اللہ پوری پڑھی لے, بلکہ نیت کر لیں کہ دس محرم سے پہلے پہلے پوری پڑھی لیں گے. یہ مواقع یہ دونوں یہ موقع ہوتے ہیں, جیسے بزرگوں کے ایام آتے ہیں, جیسے ماہ رمضان آتا ہے تو رمضان آنے سے پہلے پہلے آدمی پوری فیضان رمضان پڑھ لیں, سالانہ مطالعہ کی عادت بنا لیں. اسی طرح حج کے دن آتے ہیں تو رفیق الحرمین پوری پڑھ لیں. آپ بولے کہ ہم نہیں جاتے, پڑھ تو لیں, پڑھنے میں ثواب تو ملے گا. اسی طرح یہ مختلف مواقع آتے ہیں نا تو ان سے متعلق بزرگوں کے ایام آتے ہیں, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دن آتا ہے تو عاشق اکبر رسالہ پڑھ لیا, محرم آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات یا امیر سنت کا رسالہ ہے وہ اس کا مطالعہ کر لیں. اور مقتت المدینہ سے وی سی ڈی اور کیسیٹیں دستیاب اس موضوع پر اس کو لے کر سن لیں, موقع ہے. اور صحابہ کرام کے ذکر ہوتے ہیں وہ سنیں ان شاء اللہ تعالیٰ. حسینی دلہا یہ رسالہ ہے, اس کا مطالعہ کریں. امام حسین کی کرامات یہ رسالے ہیں, یہ دیکھیے حسینی دلہا سبحان اللہ. اور یہ کربلا کا خونی منظر اور یہ امام حسین کی کرامات حق حق حق. یہ دیکھیے تین رسالیں, تینوں کا مطالعہ کر لیجئے. دس محرم اور حرام تک کون کون مطالعہ کرنے کی نیت کرتا ہے مختصر مختصر رسالے. اور چینل کے ناظرین بھی اپنی نیتوں کے پیغامات بذریعہ ایس ایم ایس چاہے تو بھیج سکتے ہیں. اس میں عمومی طور پر لوگوں کا یہ بھی ذہن ہوتا ہے نا کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ سننے کے لیے بھی ہونا چاہیے, اور پھر جب صحیح ترکیب نہیں سننے کو ملتی تو جو من کرتا ہے وہ سنتے ہیں. اس پر بھی ہماری رہنمائی کا سامان ہو جائے کہ ان مبارک ایام میں جس کا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میوزک کی طرف تو ثم الحمدللہ رب العالمین, ادب کی ترکیب میں لوگ میوزک نہیں چلاتے, مگر اب میوزک نہیں چلاتے تو پھر کوئی کیا چلاتا ہے, کوئی کیا چلاتا ہے, ہمیں کیا چلانا چاہیے ان ایام میں اپنی پن. مقتت المدینہ سے الحمدللہ امیر اہل سنت کے اس موضوع پر بیانات اور مبلغین کی وی سی ڈیز وغیرہ مل دستیاب ہیں. آپ مقتت المدینہ سے صرف آپ مقتت المدینہ ایک بار آئے تو صحیح, علم کا خزانہ ہے, اتنے موتی ملیں گے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بیان شہادت کر کے امیر اہل سنت کا بہت بہترین بیان, تین ایک ساتھ بیان مقتت المدینہ پر مل جاتے ہیں اگر دستیاب ہو تو. پچھلے دنوں دستیاب تھے, ہو سکتا ہے ابھی بھی ہوں. اس میں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان اہل بیت اور اصحاب کریم کے موضوعات پر مختلف بیانات رکن شورا پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری کے بیانات بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر محرم الحرام کے تحفے کی ترکیب میں موجود ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین کی خدمت پر عرض ہے کہ آپ اپنے اپنے شہروں اور اپنے اپنے ملکوں اور جہاں جہاں پر مکتبۃ المدینہ نہیں ہے وہاں پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net سے اگر محرم الحرام کی مقدس سوغاتیں جو مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ کتابوں کی صورت میں شائع کی ہیں اور الحمدللہ رب العالمین وی سی ڈی کی شکل میں، ڈی وی ڈی کی شکل میں، آڈیو کیسٹ کی شکل میں الحمدللہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات، نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات، حاجی شاہد دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات اور حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلاموں پر مشتمل بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ الحمدللہ ایک ترکیب ہے، اگر مکتبۃ المدینہ پر اویلیبل ہو تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ آپ مکتبۃ المدینہ سے رجوع کیجئے اور مکتبۃ المدینہ کے ذریعے سے جو بھی آپ کو سننے پڑھنے کا مواد حاصل ہوتا ہے اسے اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل شریعت مطہرہ کے تقاضوں کے مطابق، مدنی نظریات کی ترکیبوں کے مطابق انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہترین مواد، صحت مند مواد انشاءاللہ عز و جل ہاتھ آئے گا۔ مجھے یاد پڑتا ہے شاید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ما واقعہ کربلا، یہ پورا ایک بیان بھی مکتۃ المدینہ سے ملے گا۔ یہ نگران شورا دامت برکاتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ فضائل کربلا کا سفر اور کربلا کا سفر بھی شاید ایک بیان کربلا کا سفر، تو یہ تقریباً یہ جس طرح یہ جو موضوع ہے نا یہ اسی دونوں کتابوں سے کوشش کر کے ایک اچھا خاصا جسے کہا جائے کہ انڈیکس آپ کو ملے گا، ایک اچھی خاصی تعداد الحمدللہ صحابہ اکرام علیہ رضوان اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان و عظمت، کرامات و فضائل پر مشتمل بیان شہادت وغیرہ کی ترکیبات اور دیگر مواد الحمدللہ رب العالمین آپ کو ملے گی۔ شہزادہ حضور حاجی بلال دامت برکاتہم العالیہ کی ترکیب میں منقبت سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، منقبت سیدنا امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر مشتمل انشاءاللہ آپ کو منقبت کی ترکیب ملے گی۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا پلیز آپ اسلامی بھائی اس ترکیب کو ضرور اختیار فرمائیں، اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں پر، اپنی ٹرانسپورٹ پر، اپنی بسوں میں، اپنی گاڑیوں میں، جو جو آپ کی ترکیبیں ہیں اور جہاں جہاں کی آپ ترکیب بنا سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کے انڈر میں ہے اور ایک یہ کہ آپ کے کیسے یہ ترکیب بن جائے گی، میری التجا ہے کہ مدنی نظریات کے حامل ان مواد کو حاصل کیجئے اور ان ترکیبوں کو اختیار کرتے ہوئے مسلک کے حق اور دعوت اسلامی کے مدنی ترکیبوں کو اور صحت مند مواد کی ترکیب کو عام کیجئے، اختیار کیجئے، پڑھیے اور اس کی خوب ترکیب بنائیے۔ آپ کی جو بھی دکان ہے، جو بھی مکان ہے، جہاں بھی آپ سبیل لگا رہے ہیں، سیدنا امام علی مقام، امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے آپ دیگے پکاتے ہیں، آپ نیاز کی ترکیب کرتے ہیں، بالخصوص 9-10 کی شب کو اور دن کو اسلامی بھائی بہت زیادہ صدقہ و خیرات کی صورت اختیار کرتے ہیں، ان مقامات پر وہ کچھ نہ کچھ چلانے کی ترکیب اختیار کرتے ہیں، تو میری عاجزانہ التجا ہے ان تمام اسلامی بھائیوں کی خدمت میں کہ جو نظر و نیاز کے قائل ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ مکتبۃ المدینہ سے ملنے والے مواد کے تحت صحت مند مواد کے ساتھ آپ ان ترکیبوں کو اختیار کریں، انشاءاللہ عز و جل ثواب کا عظیم خزانہ، علم دین کا عظیم خزانہ اور کامل اعتقاد کی مضبوط ترکیب انشاءاللہ عز و جل ہم سب کا مقدر بنیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اصحاب کریم اور اہل بیت کریم کی محبت مزید عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام اسحاق حسینی شہر سی گیس بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ یہ مدنی چینل پر دیکھا گیا ہے کہ نگرانی شورا یا حضرت امیر اہل سنت کھال پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حضرت اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے، یہ کھال ہے آیا کہ اس قسم کا قالین ہے؟ جزاکم اللہ ہو۔ یہ الحمدللہ عزوجل امیر علیہ سنت کا بہت پرانا معمول ہے کہ آپ بکری کی کھال پر بیٹھنے کو پسند فرماتے تھے کہ اور اس کی وجہ آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ بکری کی کھال پر بیٹھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، شیر کی کھال پر بیٹھنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے، تو یہ آپ کا بہت پرانا معمول ہے، مگر ایک وقت تک یہی رہا کہ یہ باپا ہی کی خاصہ سمجھا گیا کہ امیر سنت ہی کی ترکیبیں کوئی نہیں کرے گا، مگر آپ کی تمنا ہے کہ یہ ساری چیزیں عام لوگ بھی کیوں نہ اختیار کریں، تو پھر ہم مدنی چینل پر بھی اس کو لے کر آئے اور اپنے طور پر وقتاً فوقتاً مختلف مقامات پر اسلامی بھائی اس کھال پر بیٹھنے کی ترکیب بناتے ہیں. مدنی چینل پر دکھانے کی وجوہات بھی ہیں کہ اس سے دیکھنے والوں کو رغبت ملتی ہے, ترغیب ملتی ہے. یہ کافی چیزیں مدنی چینل پر کثرت دکھا, چٹائی آپ کو کثرت دکھا. اب چٹائی کے بغیر بیٹھ تو سکتے ہم لوگ, مگر چٹائی دکھاتے کہ یہ وہ چھ ہی جو ہم بھول گئے یاد دلا رہے ہیں. آپ کو قصدن مٹی کے پیالے, مٹی کے برتن دکھاتے ہیں کہ یہ وہ شہدی جو ہم بھول گئے, آپ کو یاد دلاتے ہیں. تو ایسے کئی ہمارے مدنی چینل پر آپ مناظر دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہوگا کہ یار یہ کیا ہے, تو یہ تو یہی تو یاد دلا رہے کہ آپ بھول گئے یہ کیا ہے. اب آپ کو یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا کروانا چاہتے ہیں, یہ کیا ہے؟ آپ پوچھو تو ہم بتائیں گے کہ یہ وہ ہے جو آپ بھول گئے ہو. اتنی اور چیزیں ہمارے ارد گرد جمع ہو گئی ہیں اور ان کا ایسا ڈھیر لگ گیا کہ ہماری اصل چیز اس کے پیچھے چپ گئی. ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا جھانک جھانک کر دیکھیں یہ پیچھے کیا ہے, تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہماری بہت پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی اشیاء ہیں جنہیں ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا, اور بعض ان میں سے وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے, جنہیں ہم بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی پر سنت اپنانا بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی, سنت اپنانا بھول گئے. سنت اپنانا بھی بھول گئے اور سنت ہے کیا کیا یہ بھی بھول گئے. نالج آف سننا بھی نہ. تو یہ جی, تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھتے رہیں گے تو مدنی چینل تو یہ یاد آتی رہیں گی چیزیں. تو یہ صرف چینل ہی کے لیے نہیں ہے, ایسا نہیں کہ آپ بولو گے یہ چینل ہی کے لیے نہیں. یہ آپ کوشش کریں جن جن سے ہو سکے اپنے گھروں میں اس کو اپنی ذات پر اس کو نافذ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں خود ہی آپ محسوس کریں گے. تو یہ لیجئے بھی اور اس کو اپنے استعمال میں بھی لائیے. مدنی چینل پر لانے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے تاکہ یہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے گھروں میں یہ چیزیں داخل ہوں اور یہ ہمارے استعمال میں آ جائیں. اس میں ایک مدنی کے بارے میں بھی اسلاف کی تہذیب کیا تھی یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں. کھانے کے معاملات کے اندر کے معاملات کہ ہم اپنی اولاد کو یہ بھی بتائیں کہ اسلاف کرام کیا کیا کرتے تھے, ان کے کھانے کا انداز کیا تھا, اٹھنے بیٹھنے کا انداز, رہن سہن کا انداز تھا. ہم خود تو یعنی کچھ شاید جو بڑے بوڑھے ہونے یاد ہے, مگر آنے والی نسل آہستہ آہستہ نئی تہذیب میں اس طرح جو ہے وہ آنے والی نسل کو تو حضور ایک بہترین پورسلین کروکری یاد ہے اور کانٹا اور چاکو کیا بولے نائف نائف وہ یاد ہے, اور وہ بھی ایسا دماغ کر دیا کہ کانٹا الٹی ہاتھ میں دے دیا, چاکو سیدھے ہاتھ میں دے دیا, اسے کاٹو اور اسے کھاؤ, کانٹے سے کھاؤ وہ بھی الٹیا سے کھاؤ. ہم تو الٹیا سے کھائیں گے, ہم کھڑے کھڑے کھائیں گے تو تم کھڑے کھڑے کھانا. ابھی آج کل چچلتے کھاتے ہیں لوگ, چلتے چلتے کھاتے ہیں, میں پریشان ہوں یہ اڑتے اڑتے کب کھائیں گے. ایسے اس میں ایک اور بات جو کریں گے یہ کریں گے, کچھ سمجھ نہیں آتی کہ لیٹے لیٹے کھائیں گے تو لیٹے لیٹے کھائیں گے, جو دکھاؤ یہ وہ کریں گے. اب یہ دیکھا کہ آپ جو دیکھتے ہو نا وہ کرتے ہو, ہم نے آپ کو یہ دکھایا یہ بھی کرو, یہی بات آپ جو دیکھتے ہو وہ کرتے ہو. تو ہم آپ کو وہ دکھا رہے ہیں جس کا تعلق ہماری تہذیب سے ہے, ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین کے کردار کی جھلک. اچھا یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں امیر سنت کی سیرت کے حوالے سے, ایسا نہیں ہے کہ چینل آنے کے بعد ہم یہ لائیں. میں باپا کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ چینل آنے کے بعد یہ لایا گیا ہے, یہ باپا کی زندگی کا حصہ تھا, اس حصے کو چینل پہ لایا گیا ہے. یہ باپا چینل پر آ کر یہ نہیں ہوئے, یہ تھے ہی ایسے, اور ہم کرتے تھے کہ یہ جیسے ہیں ان کو دیکھے کون. یہ آپ کو عرض کروں, ہم جب باپا کے ساتھ بیٹھتے تھے یا امیر سنت کی ادائیں دیکھتے تھے, ان کا سونا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا دیکھتے تھے, ان کی باتیں سنتے تھے, آپ کو یقین دلا ہم کو یہ کبھی کبھی ہوتا تھا کہ یار ہم وہ پانچ دس پندرہ پانچ سو ہزار دس ہزار افراد بیٹھ گئے اور سن لیا, اس پوری قوم کو یہ جو 200 سے زیادہ ممالک ہیں ان میں بسنے والے کئی لوگ ہیں, ان میں مسلمانوں کی اتنی بڑی کروڑوں کروڑوں کروڑوں کروڑوں کی تعداد ہے, ان کو کب پتہ چلے گا کہ یار یہ ہے کیا, اس دنیا کے ایک خطے کے ایک حصے میں ایک ایسا شخص ہے جو اس طرح ساری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر رہا ہے. یہ سوچتے تھے ہم, کیمرے مل گئے, بھیج دیا ساری دنیا میں جاؤ, بند توڑ دیا, فیض کا دریا بہ گیا. الحمدللہ یہ بند ٹوٹا ہے, فیض کا دریا بہ گیا, اب جو غوطہ لگانا چاہے لگا دے, لگا دے. اب آپ کی مرضی ہے کہ دور بیٹھ کر اس کے بخارات کے مزے لو, یا ہلکا ہلکا ہاتھ وغیرہ بھی گیلا کر لو, یا آپ کی مرضی ہے کہ نال میں کہتا لگا دو غوطہ. حق موتی ملتا اس غباس کو ہے جو سمندر کی تے میں چلا جائے. حق حق حق ساحل پر بیٹھے نمائشی بلبلوں کے مزے لینے والوں کو کچھ نہیں ملتا, بس ایک سرور ملتا ہے, لطف ملتا ہے. موتی تے میں جانے والے کو ملتا ہے, تو تے میں جانے والے غباس بن جاؤ, غوطہ خور بن جاؤ, ان شاء اللہ تعالی بہت موتی ملیں گے. تو یہ میں عرض کر دوں کہ یہ ساری چیزیں باپا کی زندگی کا حصہ تھی, مٹی کے برتن, یہ کھانے کے انداز, یہ نیت ہے, یہ ربڑ میں ہم نے چینج نہیں کیا. جب تو چینل ہے لوگ کیا کہیں گے, یہ لوگ کیا کہیں گے نا, یہ ہم وہیں سے چلائے ہیں. چینج نہیں کیا, لوگ کیا کہیں گے, چادر ہٹا دو لوگ کیا کہیں گے, کھال ہٹا دو لوگ کیا کہیں گے. یہ چادر, یہ کھال, یہ ساری چیزیں تھیں, یہی تو وہ ادائیں تھیں جس کو دکھانا چاہتے تھے. اب یہ چینل آنے کے بعد یہ ادائیں کیسے بدل دیں, یہی تو وہ ادائیں تھیں جن پر یہ نوجوان قربان ہو رہا تھا. اللہ اللہ اللہ اللہ, یہی تو وہ ادائیں تھیں. اور آج بھی انہی اداؤں پر قربان ہوتے ہم کو پیغام ملتے ہیں. الحمدللہ بڑے بڑے پڑھے لکھے جن کو آپ کہتے ہیں سمجھدار, اور بڑے بڑے اقتدار اور صاحب منصب لوگ جو ہمیں اپنے تاثرات دیتے ہیں, مدنی چینل پر دیتے ہیں تاثرات, علماء مشائخ کے جو تاثرات ہیں. اب دیکھو تو صحیح یار, خبریں دیکھو روزانہ 7:30 بجے خبریں آتے ہوئے, ہم تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ خبر میری نہ چھوٹے. جیسے دنیا بھر کے کئی معاملات مجھے خبر میں دعوت اسلامی سے متعلق, دعوت اسلامی کی مدنی خبریں پتہ چلتی ہیں, ہم واقعی پہچانتے نہیں ہم لوگوں کو. ابھی دو دن سے تو چند دنوں سے کوئی شخصیات اور یہ یونیورسٹیوں پڑھے لکھے نے, یہ پی ایچ ڈی کیے نے, وہ کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ کیسے قریب آئیں گے. یہ پڑھے لکھے لوگ قریب تو آ رہے ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں. ان کو سب وہ یہ پڑھے لکھے بچے نہیں ہیں, یہ سمجھدار ہے, دنیا دیکھے ہوئے لوگ, ان کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ سب جانتے ہیں. دیکھیں عمل نہ کرنا اپنی جگہ پر ہے, لیکن حقیقت کو تسلیم نہ کرنا یہ اپنی جگہ پر ہے. حقیقت کو تسلیم کرتی ہے قوم, عمل نہیں کر سکتی. ہم دعا کرتا ہے عمل کا جذبہ بھی عطا کرے. تو یہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں امیر اہل سنت کی سادگی بڑی اچھی لگتی ہے. آپ نے سنا, کتنی مرتبہ ہم نے سنا ہے, اور بالکل جانتے نہیں ہوتے ہیں, ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی ہوں گی, مگر چینل پر دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ, بلکہ بات تو کہتے ہیں کہ یہ جو مولانا صاحب جو ہے نا آپ کی بڑی عمر کے, ہم کو ان کی سادگی بڑی اچھی لگتی ہے. بلکہ ہم کو ہند سے فون آتا تھا, بتاتے تھے کہ غیر مسلم بالخصوص مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کا وہ آتا ہے نا بڑا, ہم کو اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی باتیں اچھی لگتی ہے, تو یہ جس اسلام کی دعوت دیتا ہے وہ بھی ایسا اچھا لگ جائے گا کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے. تو دنیا کے کئی کفار مدنی چینل دیکھ کر مسلمان ہو جاتے. ابھی پچھلے دنوں ایک اسلامی بھائی مدنی بتا رہے تھے, شاید یہ ہوں گے بھی, عبداللہ نام ان کا رکھا تھا, پچھلے دنوں تو تھے یہاں, یہ مدنی چینل دیکھ کر اسلام قبول کیا انہوں نے. ابھی نہیں ہوں گے, ابھی دو چار دن پہلے تھے, ملاقات بھی ہوئی تھی, بلکہ کل ہمارے اسلامی بھائی بتا رہے, میں چینل بتا رہا ہوں, یہ آپ تو تھے اتر بھائی, وہ جو ہمارے مولنگ تھے قافلہ کورٹ سے, بتا رہے تھے کہ ایک اسلامی بھائی نے مدنی چینل پر ایک سلسلہ دیکھا, بیان دیکھا, وہ برسوں سے شرابی تھے, برسوں سے شراب پیتے تھے اور جوئے کھیلتے, تو یہ بری لتیں تھی, بدکاری کی عادتیں تھی. بس وہ مدنی چینل پر بیان دیکھا, اور میرا خیال 3 یا 4 مہینے ہو گئے, یہ بتا رہے ہیں 3 یا 4 مہینے ہو گئے انہوں نے وہ سارے کام چھوڑ دیے جس کے عادی تھے. مدنی چینل نے ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض کروں کہ الحمدللہ جس بھار کا نگران شورا ذکر فرما رہے ہیں, ان معلم اسلامی بھائی نے بتایا کہ الحمدللہ ان اسلامی بھائی نے جو اپنے گناہوں سے توبہ کی, بالخصوص شراب نوشی اور بدکاری کے معاملات سے توبہ کی, نگران شورا دامت برکات علیہ نے پچھلے دنوں شراب کی مذمت پر بیان فرمایا تھا, اور وہ بیان الحمدللہ انتہائی اہمیت اور بہت زیادہ زبردست کیفیت کا حامل تھا, جس کا نام بھی رکھا گیا برائیوں کی ماں. شراب کی مذمت پر اور شراب نوزی کی نوشی کی مذمت پر یہ بیان الحمدللہ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ نے کیا تھا, اور جس سے الحمدللہ رب العالمین سن کر ایک تعداد نے سم الحمدللہ توبہ کی. ان میں سے ایک وہ اسلامی بھائی بھی تھے, اور الحمدللہ رب العالمین اس بیان کو اس قدر سراہا گیا کہ مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ رب العالمین اس بیان کا اب تحریری رسالہ برائیوں کی ماں کے نام سے الحمدللہ شائع بھی کر دیا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو مل جائے گا, اور مکتبۃ المدینہ سے انشاءاللہ آپ اسے تحریری طور پر حاصل بھی کر سکتے ہیں. وہ اسلامی بھائی کے جو ابھی تک اس برائی میں مبتلا ہیں, یا آپ کے عزیز و اقربا, دوست و احباب, یار و رشتہ دار, چاہنے والے, جاننے والے, قرابت داروں میں اگر ایسے لوگ ہیں کہ جو اس مطلب بد برائی میں مبتلا ہیں, تو آپ اسلامی بھائیوں کی خدمت میں یہ عاجزانہ التجا ہے کہ ان مبارک ایام میں امام حمام, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا اور صحابہ اکرام علی مردوان کے یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت بھی ہے, اور ابھی پچھلے دنوں جو ذی الحجۃ الحرام میں ہمارے آقا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شہادت کے ایام گزرے ہیں, ان اصحاب کریم اور اہل بیت کاملین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی نیاز تو ہم کرتے ہی ہیں. نیاز میں فقط کھچڑا پکانا یا بریانی پکانا یا صرف یہ ترکیبیں کب ہیں؟ آپ ایسا کوئی نہیں کیوں نہ کام کر لیتے کہ جس سے انشاءاللہ عز و جل ان بزرگان دین رحیمہم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات لوگوں میں عام ہوں, گناہوں سے لوگ بچیں, نیکیاں اختیار کریں, نیکیوں پر کاربند ہوں, اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اطاعت کی طرف آئیں. تو ان مبارک ایام میں جو نظر و نیاز کرنے کا مبارک ذہن ہے, مرحبا, سب کروڑ مرحبا. میں آپ کی خدمت میں وہ مدنی پھول پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس نظر و نیاز کی ترکیب کو اگر اس انداز سے کر لیا جائے کہ کچھ کھلانے پلانے کی ترکیب بنا لی جائے, کہ یہ بھی آسان طریقہ ہے, اہل سنت کے معمولات میں سے ایسے بھی تک نہیں کرنا چاہیے, مگر اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ دین پر بھی خرچ کرنے کا ذہن آگے میں مل جائے. کہ یہ ہمارے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہماری تربیت بھی فرماتے ہیں کہ یہ انداز بھی ضرور اختیار کیجیے کہ یہ معمولات اہل سنت میں سے ہے, اس سے ہرگز انکار نہیں, مگر تبلیغ دین کے لیے اس ترکیب کو ضرور اختیار کیجیے کہ لنگر رسائل کا سلسلہ کیجیے. ان مبارک ایام میں لوگوں کا پڑھنے کا ذہن ہوتا ہے, لوگ دین کی طرف راغب ہوتے ہیں, لوگ تو چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہمیں مل جائے کہ جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو, یا ہم نیکیوں کی طرف راغب ہوں, یا گناہوں سے ہم بچیں. تو میرے محترم اسلامی بھائیو, آپ کی خدمت پہ عرض کروں گا کہ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کے اس بیان کا تحریری رسالہ برائیوں کی ماں, ہمبل ریکویسٹ ٹو یو کہ آپ اسلامی بھائی, عاجزانہ التجا کرتا ہوں کہ آپ اسلامی بھائی ان مبارک ایام میں اس رسالے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت سارے رسالے مکتبۃ المدینہ پر الحمدللہ موجود ہیں, جن کا ذکر خیر ابھی نگران شورا نے کروایا بھی اور آپ اسلامی بھائی نے ملاحظہ بھی فرمایا. آپ اپنی سبیل کی ترکیب میں جہاں شربت بانٹ رہے ہیں مرحبا, جہاں کھچڑا بانٹ رہے ہیں مرحبا, جہاں بریانی کھلا رہے ہیں مرحبا, جہاں چنے بانٹ رہے ہیں مرحبا, مگر وہیں پر دین خدا کی خدمت کے لیے منشاء کربلا, مقصد کربلا کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ برائیوں کا قلقمہ ہو, یزیدیت کا خاتمہ ہو, اور حسینیت کا پرچم بلند و بالا ہو, اس کے لیے ہم سب اسلامی بھائیوں کو ذہن بنانا چاہیے کہ علم دین کے فروغ کے لیے مکتبۃ المدینہ پر موجود اشیاء, بالخصوص رسالوں کے بانٹنے کی ترکیب بنائیں, لنگر رسائل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. اگر آپ نے یہ ذہن بنا رکھا ہے کہ مجھے 10 دیکھے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر عیسال ثواب کے لیے سبیل میں ترکیب بنانی ہے, تو میں آج جمع التجا ایک مشورہ عرض کر رہا ہوں, آپ 5 دیگوں کی ترکیب بنا لیجئے, اور جو 5 دیگوں کی ترکیب ہے اس میں آپ مکتبۃ المدینہ پر تشریف لائیے اور محرم الحرام کی سوغات کو لیجئے. آپ یہاں سے برائیوں کی موالا رسالہ لے لیجئے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے رسالے, کفن چوروں کے انکشاف, سیدی امیر اللہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ جو بے نمازیوں کے لیے ایسا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل واقعی ایک دفعہ توجہ کے ساتھ کفن چوروں کے انکشافات نامی رسالہ پڑھ لے, اللہ رب العالمین عز و جل کی رحمت سے ضمیر زندہ ہوا تو انشاءاللہ عز و جل وہ ضرور نماز کی طرف مائل ہوتا ہے. اس طرح سے آپ دیگر رسائل کی ترکیب بنائیے, اور آپ کے دیے ہوئے رسالے, آپ نے ہزاروں کے رسالے بانٹے, اللہ توفیق دے لاکھوں کے رسالے بانٹے, ایک بھی رسالہ پڑھ کر اگر کوئی میرے محترم اسلامی بھائیوں راہ راست پر آ گیا, اس نے آمنا و صدقنا کہ رب العالمین کے حضور سجدہ کر دیا, وہ رب العالمین کے حضور گرگڑانے والا ہو گیا, اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا, واللہ آپ کی یہ سبیل قبول ہی قبول ہے. یہ تو ایک مدنی پھول ہے. اگر کوئی نہ بھی آیا تو آپ کا ثواب کہیں نہیں گیا, آپ کو الحمدللہ نیکیاں ملیں گی ملیں گی, آپ کو علم دین کے فروغ کا ثواب ملے گا ہی ملے گا. تو میں عرض کروں گا کہ ان مبارک ایام میں جہاں نظر و نیاز کے لیے آپ سمی بھائی مختلف قسم کے طعاموں کا اہتمام کرتے ہیں, امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس ترغیب پر آپ ہمت کریں گے. برائیوں کی ماں جو شراب کی مذمت پر ہے, کفن چوروں کے انکشافات جو بے نمازی پن کی مذمت پر ہے, اور اس طرح دیگر رسائل کی ترکیبیں اختیار کر کے انشاءاللہ عز و جل سبیل سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبیل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبیل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ترکیبوں میں انشاءاللہ عز و جل آپ اسلامی بھائی ان چیزوں کا ضرور اختیار فرمائیں گے. اور یہ نیت دل میں حاضر کرتے ہوئے کہہ دیجئے انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظفر علی شاہ تاری اٹک شاہ سے. حاجی صاحب سے سوال ہے کہ ابھی جو اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا گیا تھا اس میں ایک شعر تھا کہ عمر بھر تو یاد رکھا وقت پر کیا بھولنا ہو, اس کی وضاحت فرما دیں کہ یہ کس موقع کی وضاحت سے ہے, مناسبت سے ہے. عمر بھر تو یاد رکھا, عمر بھر تو یاد رکھا وقت پر کیا بھولنا. جب دنیا میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی امت کو یاد رکھا. حق حق حق. معراج پر امت کو یاد رکھا, اور اتنے مقامات ہیں جہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا. رات بھر وقفے دعا ہو تو دنیا میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا. وقت پر کیا بھولنا ہو تو کیا قیامت کے دن آپ بھول جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں یہاں یاد رکھا تو ہمیں وہاں نہیں بھولیں گے, ماشاءاللہ وہاں بھی یاد رکھیں گے. بلکہ اعلیٰ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ یہ بھی مولا عرض کر دو بھول اگر جاؤ تو کیا ہو. اللہ اللہ اللہ اللہ. کیا کہ یہ بھی عرض کر دو اگر بھول گئے تو کیا ہوگا. اللہ اللہ. وہ ہو جو تم پر گرا ہو, گرا ہو. بل عزیز علیہ معنیت تم حدیث علی کہ ہمارا مشقت نے پڑھنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم گرام ہو جاتا. سبحان اللہ. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اس کا اس کے جلوے دیکھیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ بھی مولا عرض کر دو بھول اگر جاؤ تو کیا ہو. وہ ہو جو تم پر گرا ہو, وہ ہو جو ہرگز نہ چاہو, وہ ہو جس کا نام لے کر رات دن وقفے دعا ہو کہ ہمارے لیے رات دن دعائیں کرو, ہماری نجات کے لیے دعائیں کرو, ہم تو پھنس جائیں گے آقا. اور شاد ہو ابلیس ملعون. غم کسے اس قہر کا ہو, آقا آپ کو غم ہوگا. یہ خوش ہو تو یہ تو کیسے گوارا ہوگا. آقا تم کہو, واللہ تم کہو, جان و دل تم پر فدا. پھر آقا اعلیٰ حضرت خود ہی آخر میں بارگاہ رسالت میں کرتے ہیں کیوں رضا مشکل سے رہ رہی ہے, کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے جب نبی مشکل کشا ہو. حق. باپا نے بھی ایک شعر اسی طرح کا لکھا ہے نا, وہ اس میں ہے نا وہ گھبرائے وہی جس کا گوں خار نہیں ہوتا. آقا کا گدا ہو آقا کا گدا ہو کر آقا کا گدا گھبرائے عطار کیوں گھبرائے, گھبرائے وہی جس کا غم خار نہیں ہوتا, گھبرا رائے وہی جس کا غم خوار نہیں ہوتا. ابھی جو آپ نے شعر پڑھا نہ گھبرا قبر و حشر سے عطار. تسلی رکھ نہ گھبرا حشر سے آتا, تسلی رکھ نہ گھبرا حشر سے آتا, وہاں حامی تیرا واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ. میں ریٹائر ظفر عباسی عسکری 14 راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میں 6 سال سے حضرت صاحب کا مرید ہوں. میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت کی وجہ سے حمید صاحب سے متاثر ہوا ہوں. نگران شورا سے میرا سوال ہے, محرم الحرام میں بالخصوص 10 محرم کو منانے کا شرعی طریقہ ارشاد فرمائیے, شکریہ. 10 محرم الحرام یہ بڑا ہی مقدس بابرکت دن ہے اور یہ صدیوں سے بابرکت محترم اور مکرم چلا آ رہا ہے. تو اس میں نیک اعمال کیے جائیں, 9, 10 یا 10, 11 کا روزے کی رکھنے کی ترغیب اس میں دی جاتی ہے, روزہ رکھا جائے, نوافل پڑھے جائیں, کثرت درود و سلام ہو اور خوب خوب نیکیاں کر کے, جیسے ابھی ہمارے اسلامی بھائی نے نیاز و لنگر کی ہمیں ترغیب دلائی, تو جتنا ہو سکے نیاز و لنگر کر کے اپنے گھر والوں کے لیے ایک اچھا انتظام کر کے 10 محرم الحرام کے لیے کی مناسبت سے یہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس طرح کی کوئی ترکیبیں کریں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بلکہ مفسر شیخ حکیم امت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا. بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی. بہتر ہے کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کرے, بہت مجرب یعنی مؤثر و آزمودہ ہے. اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا, کیونکہ اس روز آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سرکار کائنات چاہے موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما, جو شخص یوم عاشورہ عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی. تو یہ چند محرم الحرام کے جو آپ نے یوم عاشور 10 کا پوچھا تو یہ ہے, روزہ رکھنے کی اس کی بڑی برکت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, میں نے سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو وہ دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا مگر یہ کہ عاشورے کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو, اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو. عاشورے کا روزہ جب بھی رکھے تو 7ویں، 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے. حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث تھی. تو یہ چند عاشورے کے حوالے سے مدنی پھول میں نے مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ آئینہ قیامت کے صفحہ نمبر 97 اور 98 سے آپ کو پڑھ کر بیان کیا ہے. ماشاءاللہ مرحبا. تو آپ دیکھیں اگر آپ یہ کتاب لے کر تقسیم کریں تو کتنوں کو فائدہ ہوگا. الحمدللہ الحمدللہ. اور ایسے بھی یہ بھی صورت ہے نا کہ یہ 9-10 کے اگر مبارک دن کو ان تمام معمولات کو اختیار کرتے ہوئے سیدنا عثمان غنی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور بالخصوص شہداء کربلا کی مبارک ایام کی ترکیب میں انہی کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کر لیا جائے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا، تو اس سے بڑھ کر آئیڈیالوجی کیا مدینہ ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتی ہے کہ مطلب ان مبارک ایام کو راہ خدا عز و جل میں سفر اختیار کر کے یہ معمولات بھی سر انجام دیے جائیں اور راہ خدا عز و جل میں تین دن کے بھوکے پیاسوں. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں تو ایسا یہ بھی ملتا ہے نا کہ آپ تو تین دن سے بھی کئی دن زیادہ دن غالباً 6 دن یا 7 دن رہا تھا محاصرہ رہا تھا اور ظلم و ستم کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا اور مظلوم اللہ مظلومیت کے عالم میں آپ کو شہید کیا گیا، بلکہ آپ کو تو امیر المومنین تھے، کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے اللہ اکبر، مگر امت کی خیر خواہی مدنی پھول عطا فرمانا ضبط کمال ضبط برداشت میرے ذہن میں بات بہت ضبط بہت برداشت تھا امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال درجے کی محبت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کی کہ عین اس وقت کے جب کہ آپ کی جان کو خطرہ تھا آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو آپ کے دروازے پر کھڑا کر دیا. اللہ اللہ اللہ. یہاں سے کوئی جان آ سکے ان کے پاس، مگر وہ بلوائی جو تھے کود کر آئے. اللہ اللہ اللہ اللہ. اور آپ کو خیر شہید کر دیا گیا. تو ان بزرگوں کی اصال ثواب کے لیے میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون نہ گرنے پائے. اللہ اللہ. کتنی ان کی احتیاط تھی. تو ان بزرگوں کی اصال ثواب کے لیے یہ تین دن قافلوں میں سفر. یہ بھی یاد رکھیے کہ واقعہ کربلا جو ہے نا یہ حالت سفر میں ہی ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ. کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سفر کیا سفر کیا ہے اور سفر میں ہی یہ واقعہ ہوا اور تین دن تک وہاں رہے. تین دن تک 7 محرم الحرام غالب میں پہنچے، 8, 9, 10 کو یہ مارکہ ہوا. تو تین دن آپ اس حالت میں رہے. تو ہم ان شہداء و اسیران کربلا کے صلح ثواب کے لیے تین دن قافلوں میں سفر کریں اور اللہ کرے کہ وہ روز جس کو یوم عاشور کہتے ہیں اسے خاص ہم اللہ کی راہ میں گزاریں اور مدنی قافلوں میں سفر کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ تھوڑی دیر جیسے عموماً جو ہے وہ بڑے دن جب آتے ہیں نیاز فاتحہ کے اندر جو ہے وہ عوام اہل سنت مصروف ہوتی ہے، تو ایک وہ دیکھا گیا کہ نمازوں کے حوالے سے جو سستی، جو رات بھر کھچڑے میں مصروفیت، دن میں دیگر کاموں میں مصروفیت، تو یہ سارے کام جو ہم عاشورہ کے دن ہم نے کرنے ہی ہیں اور جو ایک نماز جو اہم ہے اس کی طرف سے جو بے توجہی عموماً ہو جاتی ہے. شیطان جو ہے نا یہ اتنا مکار ہے کہ یہ چھوٹے نفع دکھا کر بہت بڑے نفع میں ہم کو محروم کر دیتا ہے. یہ شیطان کی شرارت ہے. اگرچہ یہ ثواب کے کام ہیں اگر شریعت کے مطابق کیے جائیں، نیاز، لنگر، یہ پکانا کھلانا، یہ سب ہیں اچھے کام، مستحب کام ہیں، مستحسن ہیں، کار ثواب ہیں، جبکہ یہ شریعت کے مطابق ہوں کہ اس میں حقوق اللہ، حقوق العباد تلف نہ ہو، اس میں کسی کے اوپر زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، بدماشی نہ ہو، اور مطلب کوئی اس طرح کی حرکت نہ ہو جس سے مسلمانوں کو ایزا پہنچے، چندہ لینے کے اس انداز سے ہو، لیکن ان کاموں میں مشغول ہو کر اپنی نمازیں قضا کر دینا اور لوگوں کو تکلیف دینا، پھر معاذ اللہ موسیقی گانے باجے سننا، پھر لہو یعنی کھیل تماشے اور ان تمام چیزوں میں مصروف ہونا، پھر نیاز تقسیم ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، نیا تقسیم ہو رہی ہے، ظہر کی جماعت چلی گئی، آپ قریب مسجد ہے، جماعت مستحبہ موجود ہے اور آپ نیاز تقسیم کرنے میں لگ گئے، چلو بعد میں ظہر پڑھ لیں گے، بعد میں نماز پڑھ لیں گے. جماعت واجب تھی، یہ کام واجب نہیں ہے. جماعت واجب تھی، نماز پڑھنی لازم تھی، لیکن حضور ایک بات عرض کروں کہ عموماً جو اس طرح نماز جماعتیں چھوڑ دیتے ہیں ان میں ایک تعداد ہوتی ہے جو نماز و جماعتوں کی ویسے ہی پابند نہیں ہوتی، تو بعض لوگ کھائی نہ کھائی اڑا دیتے ہیں کہ یہ نیاز کی وجہ سے انہوں نے نماز و جماعت چھوڑی, ان کو اتنا احساس نہیں ہوتا. ورنہ ایک تعداد ہے اس وقت بھی نماز و مسجد میں نیاز کے لیے جا ہی رہی ہوتی ہے, جماعت سے نماز پڑھنے جا ہی رہی ہوتی ہے. یہ ان کی سابقہ سستیاں ہوتی ہیں, بلکہ بعض ان میں بے نمازی ہوتے ہیں. ایک تعداد ہے جو بے نمازی ہوتی ہے, لیکن چونکہ بس یہ محبت کرتے ہیں صحابہ اور اہل بیت سے اور اس طرح, تو یہ دین آتے ہیں تو یہ اس محبت کو کا یہ اظہار کرتے ہیں, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا اصل قرب وہ فرائض کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. کہ فرائض ترک کر کے ہم کیا حاصل کریں گے, تو اصل فرض ہے جو اللہ تعالی نے ہم پر کیا ہے, اور جن کا آپ یاد منا رہے ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منا رہے ہیں, وہ اس عالم میں بھی کہ تین دین کی بھوک اور پیاس ہے, یہ نمازیں اور جماعتوں کا اہتمام ہو رہا ہے کربلا کے میدان کے اندر, آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ جی پوری رات جو ہے وہ امام حسین سجدے میں پڑے رہے, شب عاشور رات بھر عبادت کرتے رہے, اور واقعات کے مطابق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اور تو اب یہ دیکھیے کہ ہم جن کی یاد منا رہے ہیں ان کی ادا کو ادا کیوں نہیں کر رہے؟ وہ تو نمازی تھے, بلکہ نمازی بنانے والے تھے, ان کی نگاہوں سے تو لوگ نمازی بن جاتے تھے. تو اور ہم انہی کی یاد بنائیں, ان کے اصال ثواب کے لیے, یہ کہاں لکھا ہے کہ ان کے اصال ثواب کے لیے ہم نیاز کریں اور نماز چھوڑ دیں؟ تو آپ ہم باپا کا یہ مدنی پھول اپنی گرہ سے باندھیں, ہم پہلے نمازی ہیں پھر نیازی ہیں. نماز پہلے, اول نماز, مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے, لوگوں کو تکلیف نہیں دینی ہے, کھائی نہ کھائی کسی مطلب کو ہم پر کیوں تنقید کرنے کا موقع ملے, اور شیطان کے خلاف جان جاری رہے گی. یہاں بالکل شیطان کو کسی قسم کا وار نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. جاگنے کی فضیلت جو ہے وہ ویسے عموماً لوگ جاگتے بھی ہیں کھچڑا بناتے ہوئے, عموماً کھچڑے میں مصروف ہوتے ہیں, عبادت کے لیے وقت نہیں مل سکتا یا نہیں نکال پاتے. اب اس میں جو ہے وہ جیسے حدیث مبارکہ کے مطابق فجر اور عشاء باجماعت ادا کرے تو پوری رات جو ہے وہ قیام کا اور عبادت کا ثواب ملے گا. اس کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ کھچڑا بھی بنے تو شب بیداری کی فضیلت. یہ کروں کہ یہ سب ہو سکتا ہے جی جی, لیکن اصل میں یہ ان مطلب بیچاروں کا نماز کا ذہن ہوتا نہیں ہے. بس جن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہم نمازوں کو, تلاوت قرآن کریم کو, یا ان امور کو کہ جن کا اختیار کرنا انہی سے ثابت ہے, ترک کر دیتے, ان کے متعلق سید امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے وسائل بخشش میں ہماری کسی تربیت فرمائی. آپ ارشاد فرماتے نا کہ عبادت ہو تو ایسی ہو, تلاوت ہو تو ایسی ہو, عبادت ہو تو ایسی ہو, تلاوت ہو تو ایسی ہو, سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کا مبارک سر تن سے جدا ہوا تو تلاوت کا یہ ذوق تھا, اور پھر کربلا معلہ کے واقعات کا اگر ہم ذکر کریں تو فجر کے وقت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ رفقا کے ساتھ نماز فجر ادا کرنے کے بعد بیان کرنا, اور پھر جو مختلف ترکیبیں آتی ہیں, اس طرح نماز و عبادت و تلاوت کا ذوق اللہ اللہ, یعنی اللہ کرے کہ ہمیں ایسا جذبہ نصیب ہو کہ یہ محرم الحرام کا دن جو آئے نا, یہ ہمیں نماز کی ایسی خیرات دے کر چلا جائے کہ ہم پھر کبھی نماز نہ چھوڑیں انشاءاللہ انشاءاللہ. ہم یہ ذہن بنا لیں کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ عنہ کا صدقہ نصیب ہو جائے کہ اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اللہ اللہ, میں مطلب سچ بولوں گا, جھوٹ سے بچوں گا, میں مطلب وہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاروں. علماء نے تو یہ بھی لکھا نا کہ تلواروں کے سائے میں تیروں کے مسلح پر سیدنا امام علی مقام نے نماز ادا فرمائی, اور ہم انہی کے نام پر انہی کی محبت میں انہی کے اس امر کو چھوڑے بیٹھے, عجیب و غریب بات ہے. اللہ عمل کا تو آمین, عمل کا جذبہ آمین. کی بات چلی ہے کچڑے کے حوالے سے, ساری رات بناتے ہیں عشاء باجماعت فجر باجماعت, ساری رات کھچڑا بنا سکتے ہیں, اور اس میں کیا نیت ہو, کیا مطلب ہر گھر میں عموماً کھچڑے کی ترکیب ہوتی ہے, گھر والے کیا نیت کریں اس میں تاکہ انہیں ثواب بھی ملے, اگر وہ ساری رات ایسا بناتے ہیں نماز فجر و عشاء کی ترکیب سنبھال کر, تو کیا ایسی نیت کریں, ایسا کریں کہ گناہوں سے بچتے ہوئے, روڈ نہ گھیرتے ہوئے, دوسروں کی دل آزاری سے بچتے ہوئے, مسلمانوں کو ثواب کی نیت ہے نا. اور میں اب کتاب نہیں ہے وہ رسالہ جو اعلی حضرت کا ہے نا, وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب کر کے وہ قحط کرنے کے فضائل, وہ اس رسالے اگر وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا وہ رسالہ مل جائے تو کل اسی موقع پر کھلانے پلانے کے جو فضائل ہیں اس کو نظر رکھے, اس کی نیت کرے. کھلانے پلانے کے جو پانی پلاتے ہیں, انشاءاللہ کل مجھے موقع نصیب ہوا تو کھلانے اور پلانے کے, کھانا کھلانے اور پانی پلانے کے جو فضائل, اس میں کھانا کھلایا جاتا پانی پلایا جاتا کثرت کے ساتھ, اگر یہ کھانا کھلانا پانی پلانے کے فضائل اور اس کی برکتیں پھر اس کی احتیاطیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں کل بیان کریں گے تاکہ اس کے مطابق ہم نیت کریں اور اس پر عمل کر کے ثواب کے مستحق بنیں. ماشاءاللہ وہ اسلامی بھائی کے جو ان ایام میں سبیلے لگاتے ہیں, بالخصوص الحمدللہ ان کی تربیت کا بہترین سامان کہ کل کے مدنی مکالمے میں آپ اسلامی بھائی قلم و کاغذ لے کر ضرور تشریف, بلکہ جو لنگر کرتے ہیں نیاز کرتے ہیں یہ سبھی لگاتے ہیں سب کو لے کر بیٹھ جا رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی اپنے مل کر یہ سیکھیں گے کہ اس میں ثواب کی نیت کریں گے ماشاءاللہ, تاکہ ہم یہ ایسا کام کریں کہ بس ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاجی صاحب میں ابو ظہبی سے بات کر رہا ہوں اشفاق, انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے ہم نے بابا جان کے جو مدنی مذاکرے دیکھے ہیں رمضان شریف میں تو ان کی برکت سے انشاءاللہ ہم نے داڑھی مبارک بھی رکھ لی ہے اور امامہ شریف بھی سجا لیا ہے, تو انشاءاللہ ان کی برکت سے رمضان شریف سے لے کر آج تک ہم اپنے کیمپ کی مسجد میں سنتوں برا اجتماع بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہاں پر مدنی بہاریں لگی ہوئی ہیں اور آپ سے التجا ہے کہ اس مدنی مکالمے میں یہاں پر کچھ رکاوٹیں ہمارے سامنے آتی ہیں, آپ دعا فرمائیں اور بابا جان کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاء اللہ عز و جل ہر رکاوٹ دور ہوگی انشاءاللہ, آسانیاں ہی آسانیاں رہیں گی, مگر یہ راہ ایسی ہے کہ یہاں پریشانیاں رکاوٹیں آتی رہتی ہیں, یہ گویا کہ اس وقت اس کام کے تقاضے ہیں, یہ آتے رہتے ہیں اور انہی کو فیس کرتے ہوئے چلنا پڑتا. میرے سننے میں بڑا پیارا مدنی پور دیا تھا, تحریکیں یہ مسائل کے پہیوں پر چلتی ہیں, اللہ اللہ اللہ, تو یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ اور مدنی کام بڑھتا رہے گا انشاءاللہ. اس میں بالخصوص تہجد کی نماز اور اس میں کی گئی دعا سے مدد حاصل کریں, اس میں بڑی طاقت ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہم اس ہتھیار کو چھوڑ کر دیگر ہتھیار کے پیچھے بڑھ گئے, اس سے جو فتح ہوگی نا وہ ہمارا تصور بھی نہیں, اور ایسی پیاری مثبت مدینہ مدینہ فتح ہوگی اور اللہ نے جب بھی کہ تھکن کے فتح ہو جائے گی. اب دعا کر کے سو جا اٹھو تو فتح ہو گئی ہو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ایسی مدینہ مدینہ فتح ہوتی ہے, ایسی قرار والی فتح ہوتی ہے کہ وہ ہے نا در مصطفیٰ کی تلاش, وہ تصور کی بات ہوئی, در مصطفیٰ کی تلاش تھی میں پہنچ گیا ہوں خیال میں, نہ تھکن کا چہرے پہ ہے اثر نہ سفر کی پاؤں میں دھول ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تو یوں مطلب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. دعا کرو یار, دعا تو ایسا ہے کہ باپا سے ایک بڑا پیارا منصف الگ ملا تھا, باپا کا جو مکان مبارک ہے حق تو مکتب ہے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, اور یہ صحن ہے جس میں ہم بیٹھتے ہیں نا مدنی مشورہ وغیرہ ہوتا, تو باپا کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے مکتب سے, تو کئی باپا نے فرمایا تھا کہ جیسے کہ میں چلا مکتب سے, اب یہ کمرے سے کمرہ ٹھیک, تو اب جیسے چلے تو یہاں اسلام میں بیٹھے تو خود فرماتے ہیں کہ وہاں سے یہاں تک کتنے ختم ہوئے, چند ختم, یہاں سے وہاں تک چلتے تھے بعضوں کو میں دعا کر لیتا ہوں اللہ سے, کوئی بھی دعا ہو جائے نا, یا اللہ خیر کرنا, آفیت نصیب کرنا, اخلاص نصیب کرنا, یوں کر کے بھائی چلتے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کوئی شرط نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ دعا قبول کر رہا. آمین. تو یہ دعا ہے نا, دعا اس کو ہم نے ترک کیا ہوا ہے, یا کرتے ہیں تو ہمارے انداز عجیب و غریب ہوتے ہیں. تو دعا کریں اور دل جمعی کے ساتھ کریں, مطلب دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار چلانے کا بھی فن ہوتا ہے, پھر ہتھیار چلانے میں ٹارگیٹ ہوتا ہے, ہتھیار چلانے میں نظر ہوتی ہے, ہتھیار چلانے میں توجہ ہوتی ہے. حق. اور جہاں پر کرنا ہے وہاں پر اس کا ٹارگیٹ لیا جاتا ہے. سارا وہ جو آپ ہتھیار پر غور کریں, ہتھیار کیسے چلایا جاتا ہے, چلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, دعا کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, توجہ ہوتی ہے. ایک شخص دعا کر رہا تھا, اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. اللہ کے ایک نبی نے ملاحظہ فرمایا, یہ دعا کر اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی, تو ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کی مدعا پورا کر دیتا. تو ان کو ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندے, ہم آپ سے بڑھ کر رحم کرنے والے, آپ دیکھتے نہیں کہ یہ دعا ہم سے کر رہا ہے, یہ دعا مجھ سے کر رہا ہے, اور دل اس نے بکریوں میں لگایا ہوا ہے. تو انہوں نے جا کے اس کے کان میں ارشاد فرمایا کہ تو دل بھی تو اللہ کی بارگاہ میں لگا, تو وہ دل سے دعا کی قبول ہو گئی. حق. تو غافل دل کی دعا قبول کیسے ہو؟ تو دعا میں تو بہت توجہ ہونی چاہیے, اور یہ امید ہونی چاہیے, بلکہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ یہ ذہن رکھے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی. سبحان اللہ. اور پھر اس کی جو شرائط ہیں, جو اس کے لوازمات, اس کے تقاضے ہیں, اس کو پورا کریں, دعا کریں. تو دنیا میں جہاں بھی آپ ہیں, کیسی ہی مصیبت ہے, دعا کریں. اور اس کے لیے اوراد و وظائف ہیں. ایک تو بڑا مدنی اس میں ایک ورد ہے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملا, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اسی طرح مصیبت, پریشانی ہو, تکلیف ہو, تو نماز سے مدد مانگیں, نماز کی طرف چلے جائیں, صبر کی طرف صبر کریں. ساتھ ہی ساتھ بزرگوں نے بڑا پیارا عشاق نے وظیفہ دیا ہے, اور بڑی یہ بڑا مجرب ہے, برائے ہی اس کے فوائد ہوتے ہیں. قلت حیلتی انت وسیلتی ادریکنی یا رسول اللہ, قلت حیلتی انت وسیلتی ادریکنی یا رسول اللہ. بہت سارے مشکلات, پریشانیاں, تکلیفیں دور ہوتی ہیں, صلاۃ الحاجات ہے. تو یہ پڑھتے رہے انشاءاللہ تعالی. یہ بہت سارے ذریعے جنہیں ہم کر دیتے ہیں, بہت سارے ذریعے چلاتے رہے. کبھی یہ چابی لگائیں, کبھی یہ چابی لگائیں, کبھی یہ چابی لگائیں, کوئی نہ کوئی چابی تالا کھول ہی دے گی. دندا نے پورے ہونے چاہیے چابی کے. حق. یہ یاد رکھیے گا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بری صحبت کے اثرات معلوم کرنے, اور تین مقام کے اوپر آزاد صلی اللہ علیہ وسلم محمد نام چننا منع ہے, وہ کون سے مقام ہے؟ یہ عرض کر لیے, اس کا جواب چاہیے. دعوت اسلامی کے لیے میرے منہ میں کوئی زبان نہیں ہے, کیا میں تاثرات دوں؟ الحمدللہ اس کا مدنی چینل دیکھا ہے, ہمارے گھر میں مدنی ماحول بن چکا ہے. اسلامی بہنیں مدنی روپے کے پابند ہو گئی ہیں, اسلامی بھائی ہمارے جو بھائی ہوئے ہیں وہ بھی سارے اتاری ہیں. سنا کرم ہے, ہمیں بھائی بھی ملاقات کی جاتا ہے سب کی بارگاہ میں, تو چادر عطا فرمائی جائے سان, جب سے اور زیادہ ماحول بن گیا ہمارے گھر. سوال سمجھ میں نہیں ہے. مقامات پر نام محمد چمنا منع ہے, وہ بتا دیں. کن مقامات پر نام محمد چمنا منع ہے یہ بتا دیں. غالباً ایک تو خطبے میں, دوسرا یہ کہ قرآن پاک کی جو آیت آتی ہے ما کان محمد, اس وقت بھی نہیں چمکو, کیونکہ توجہ سے قرآن سننا ہے. اور کوئی آپ کو یاد آتا ہے؟ نماز وغیرہ میں, نماز وغیرہ میں اس میں نہیں چوم سکتے. یہ چند ایک مقامات یاد آ رہے ہیں. اذان خطبہ, اذان خطبہ, اذان خطبہ نہیں چوم سکتے. وہ خطیب جواب دیتا ہے, لیکن مقتدی جو ہیں ان کو, سامعین ہیں ان کو نہیں چومنا. تو دوران خطبہ بھی ہے, اور خطبے کی اذان میں بھی سکوت اختیار کرنا ہے, صرف سننا ہے. تو یہ چند مقامات یاد آ رہے ہیں جس میں یہ انگوٹھے چومنے کی نہیں چومنے چاہیے, ورنہ چومیں تو موت سے چومیں. آنکھوں کا تارا, ماشاء اللہ, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام آوے محمد پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد رکھو لحد میں جسم عزیز ہو رکھو لحد میں جسم عزیز ہو مجھ کو سنانا مجھ کو سنانا نام محمد مجھ کو سنانا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا آجا سما جا آجا سما جا نام محمد آجا سما جا نام محمد آجا سما جا نام محمد آجا سما جا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. یہ اپنے جمیل رضوی یہ اعلی حضرت خلیفہ ہیں, خلیفہ اعلی حضرت ہیں, اور یہ بڑے ہی زبردست عاشق مرشد تھے. کئی جگہ پر پیر صاحب کو بھولا نہیں, یہاں بھی ہمارے نعت خان نے نہیں پڑھا لیکن یہاں بھی ہم نے پیر صاحب کو نہیں بولے. اپنے رضا کے قربان جاؤ اپنے رضا کے قربان جاؤ اپنے رضا کے قربان جاؤ اپنے رضا کے قربان جاؤ جس نے سکھایا جس نے سکھایا نام محمد جس نے سکھایا نام محمد ماشاءاللہ. یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ مرید کو جو برکت ملتی ہے نا وہ پیر کے ذریعے ملتی ہے, یہ پیر کا صدقہ پیر کا ذریعہ ہے. تو یہ بڑے عاشق رسول تھے, زبردست مداح حبیب, مداح الحبیب کہلاتے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کرنے والے, بہت زبردست. لیکن اس جو برکت ان کو نصیب ہوئی ہے لیکن یہ برکت اپنے اوپر نہیں لے رہے, اپنے رضا پہ قربان جا حق, اور ہم جو آج کر رہے ہیں حق حق حق ماشاءاللہ. اتار پیا پے قربان جاؤ اتار پیا پے قربان جاؤ اتار پیا پے قربان جاؤ اتار پیا پے قربان جاؤ جس نے سکھایا جس نے سکھایا نام محمد جس نے سکھایا نام محمد. یہ ہم نے بزرگوں سے سیکھا کہ باپا جب بھی اپنے کلام کرتے ہیں اعلی حضرت کو, خطب مدینہ کو, رحمہ اللہ تعالی دیگر بزرگان دین کو, اپنے اقابین کو بھولتے نہیں ہیں. کہ امام غزالی کا واسطہ دے رہے ہوتے ہیں تو کبھی اعلی حضرت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم مفتی اعظم ہند, اتنے بڑے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ, لیکن تھے کامل مرید, حق مرید کامل تھے, اپنے کلام میں کئی جگہوں پر اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ کرتے ہی رہتے ہیں، اپنے بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہی رہتے ہیں. تو یہ ہے. اب اعلی حضرت کی طرف جائیں تو اعلی حضرت بھی اپنے پیر و مرشد کا، اپنے بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہی رہتے ہیں. تو یوں ہمیں اپنے بزرگوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، اس سے الحمدللہ عز و جل بہت ساری برکتوں کے ساتھ ساتھ بندے میں انکساری پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، پھر یہ ایک جذبہ نصیب ہوتا ہے میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس مرشدی نے سب، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں وہی ہوں، مجھ پر، میں وہی ایک تاریک بدن ہوں، مجھ پر کسی کا ہاتھ پڑا اس میں روشنی آ گئی. حق آج جو اس روشنی کی طرف یا اس چمک کی طرف یا اس کوئی بھی ایسی نظارہ کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ پیچھے ایک ہاتھ ہے، پیچھے ایک ہاتھ ہے جو اگرچہ نظر آئے نہ آئے وہ ایک پیچھے ہاتھ ہے. بس وہ ایک کنیکشن ہو گیا، کنیکشن ہو گیا، یہ جگہ روشن ہو گئی. اب لوگوں کو یہ روشن چیز نظر آ رہی ہے، کنیکشن جڑا ہوا ہے، جس دن یہ ہٹے گا پھر یہ وہیں کے وہیں آ جائے گا. تو جو کچھ ہے نا یہ پیچھے کا کنیکشن ہے، اور اس کنیکشن کے پیچھے اس کا کنیکشن، اس کنیکشن کے پیچھے اس کا کنیکشن ہے. یہاں تک یہ سارے کنیکشن جڑتے ہیں میرے آقا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے، اور ان کے سارے سلسلے جڑتے ہیں بارگاہ رسالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھ میں کمال رکھا ہے مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے. مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ہم خود نہ تھے کبھی راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کہ ہم خود کل نیکی پر نہ تھے اور ان مرشد کامل دامت برکاتہ العالیہ کی تربیت نے، آپ کی صحبت نے، آپ کی قربت نے، آپ کی نظر نے، آپ کے فیضان اثر نے آج ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنا دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے دامن کرم سے ہمیشہ وابستہ رکھے، ان کے فیضان کرم سے ہمیشہ استفادہ کرنے والا رکھے، ہمیں ہمیشہ اپنے مرشد کامل دامت برکاتہم العالیہ کا باوفا بنائے، ہمیشہ ان کے دامن کرم سے جڑ کر دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا عظیم جذبہ عطا فرمائے. ارے ہمیں احسان فراموش نہ بنائے. آمین آمین آمین. ہمیشہ جس نے ہم پر احسان کیا ہے نا اس کا احسان مند رہنے، وہ اس کا احسان ہے بس. ہمیں احسان فراموش، دنیا کا کوئی چھوٹا موٹا بھی کوئی شخص احسان کر دیتا ہے نا تو زندگی بھر اس کا احسان یاد رکھتے ہیں، اور کبھی اس کے آگے لب کشائی نہیں کرتے، کبھی اس کے آگے ہم کوئی جرت نہیں کرتے کس نے مجھ پر احسان کیا ہے. جو مصیبت میں کام آ جائے، پریشانی میں کام آ جائے، کوئی تکلیف آپ کی دور کر دے، کوئی قرضے میں آپ کی مدد کر دے، ہم کتنا اس کا زندگی بھر احسان مان دے. چار آدمی کو کہتے ہیں کہ یار اس نے، کوئی نہیں بولتا یار خالی خالی کسی کی تعریف کیوں کر، خالی خالی تعریف نہیں کر رہا یار، کسی وجہ سے کر رہا ہے. ایسے تھوڑی کوئی تعریف کرتا ہے کوئی کسی کی، یہاں کوئی ایسے تعریف کرنے کے لیے بیٹھا کون ہے، کوئی کسی کے دو الفاظ سننے کو تیار نہیں ہے. یہاں کون کس کی تعریف کرتا ہے بھائی، ایسے کوئی کسی کی تعریف نہیں کرتا. یہاں تو یہ حسد کا بازار گرم ہے، کینہ و بغض کا بازار گرم ہے. یہاں کون کس کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھا ہے؟ وہ تعریف کرتے ہیں تو دنیا کی دولت اور دنیا کے مال و منصب و شہرت کے لیے کرتے ہیں، ایسے تعریف کرتا کون ہے بھائی؟ تو اگر کوئی کسی کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے. یار نہیں یار، یہ میرا محسن، اس نے مجھ پہ احسان کیا تھا، میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی اس نے میری بیٹی کی شادی کروا دیا، میرے پاس قرضے کا بوجھ تھا، لوگ میری جان کے پیاسے تھے، اس نے کہیں پیچھے سے مدد کیا، میری مدد کی. اگر دنیا کے دو کام کو کر کے دے دیتا ہے تو ہم اس کا اتنا شکریہ ادا کرتے ہیں جو جہنم کے راستے پہ چلنے والوں کو اٹھا کر جنت کے راستے پہ چلانا سکھا دے، اس کا احسان نہیں ہمارے اوپر. اللہ اللہ اللہ اللہ، اس سے بڑھ کر احسان کیا؟ کتنا بڑا احسان ہے، اس سے بڑھ کر احسان کیا؟ نماز، بے نمازی تھے، ہم کو سکھا کر نمازی بنائے، ہم داڑھی منڈے ہم کو مدنی پھول دے کر داڑیاں رکھوا دے, ہم لوگ کتنی برائیوں میں اور کتنے گناہوں میں مبتلا ہوں, ہم کو سمجھا سمجھا کر گناہوں سے باز رکھے. بلکہ میں تو دیکھتا ہوں نا مدنی چینل پر بڑے بڑے بڑے بڑے لوگ بس یہ مدنی چینل ڈا کر مدنی چینل دے کر داؤد اسلامی دے کر امیل سنت نے ہم پر احسان کیا, اور خالی بیٹھے بیٹھے کو احسان نہیں, ان کی کوششیں ان کی مشقتیں. تو مطلب یوں نہیں, یہ نوجوان عقل رکھتا ہے, یہ آج کل نوجوان کا لوجک لوجک مانگتا ہے, لوجک بتاؤ لوجک بتاؤ کیوں لوجک. ارے بھائی لوجک والا بھی پیچھے پڑا ہوا ہے اس کے, یہ بڑی بڑی لوجک مانگنے والے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی نوالا مل جائے تو کوئی نظر مل جائے تو کوئی چادر مل جائے تو کوئی ٹنکا مل جائے تو کوئی رومال مل جائے تو کوئی امامہ مل جائے تو کوئی کچھ مل جائے کچھ نہ کچھ تو کوئی نظر ہی مل جائے. تو یہ سب ہے, یہ ہے لوگ روحانیت روحانیت روحانیت روحانیت کا راگ لاتے ہیں. آپ کو روحانیت چاہیے نا, آؤ میرے ساتھ حق آؤ داؤد اسلامی کے ماحول میں, اور جیسا آنا ایسا آ جاؤ. روحانیت نہ ملے تو بولنا نا بھائی, اللہ اللہ اللہ خالی بولنے تو تھوڑی روحانیت روحانیت روحانیت داؤد اسلامی کے ماحول میں ہے, نہ ہوتی تو آپ بھی ابھی مدنی چینل پہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کیا کر رہے ہو بھائی مدنی چینل پر, آگے پیچھے کیا نہیں آ رہا, آپ ہی کے آگے پیچھے کیا نہیں آ رہا ہے؟ جو چیز آگے پیچھے سے بے نیاز کر کے آپ کو روک کر چینل پہ بیٹھی ہوئی ہے اس کو کیا بولو گے آپ؟ یہ اسپیشلٹی ماشاء اللہ, دیٹ از کالڈ اسپرچل پاور الحمدللہ. یہ تو روحانیت ہے, بزرگوں کی روحانیت ہے جس نے ہمارے دلوں میں نیکی کا جذبہ پیدا کر دیا. یہ روحانیت یہی ہے, نیکی کا ہو گیا تو ایک بونڈ کھل جائے گا تو روحانیت مل گئی, بانڈ کھل گیا, رات کو سوئے تھے صبح اٹھے تو بانڈ کھل گیا, تو بہت بڑی روحانیت ہے کہ بانڈ کھل گیا ہمارا, پلاٹ نکل گیا, فائل پھنسی ہوئی تھی جس دن سے یہ ہوا میرا پلاٹ نکل گیا, میرا یہ دور ہو گیا. یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں, یوں ختم ہو جائیں گی, یوں بل بلا پانی کا پھاٹ کر کے پھٹ جائے گا, پتا بھی نہیں چلے گا. نیکی نیکی تقوی پرہیزگاری زہد توبہ کی توفیق. میرے آقا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. حق حق حق اور حق انشاءاللہ عز و جل پیارے حبیب کے صدقے میں کہ اس ماحول میں توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے. گناہ چھوڑنے چاہیے, اگر ہم نہیں چھوٹتے گناہ کیا کرے, نہ چھوڑے جرم چھوٹتے ہیں, نہ مارے نفس مرتا ہے کرے کیا. لیکن الحمدللہ عز و جل یہ ہمارے بزرگوں کا فیضان ہے. آپ آؤ تو صحیح نا, میں بولتا رہوں گا تو نہیں پتا چلے گا, ایک دفعہ پی کے تو دیکھو. ارے نشہ نہ چڑھے تو بولنا نا یار, پیو تو صحیح بھائی, پیو تو صحیح, کوئی کتے ایک گھونٹی پی کے دیکھ لو مزہ نہ آئے تو بولنا بھائی ایک گھونٹی پی کے دیکھ لو. یہ وہ نہیں ہے جو کڑوا ہوتا ہے, یہ وہ ہے جو میٹھا میٹھا ہے. اب منہ کا ذائقہ صحیح ہونا چاہیے, بیماری نہیں ہو پھر نہیں بولنا کہ میرے کو مزہ نہیں آیا. ماشاء اللہ, تو پیو تو صحیح, جسے پی نہیں اس کو کیا پتا کہ نشہ کیا ہوتا ہے. تو یہ تو الحمدللہ اللہ والے تو نظروں سے پلاتے ہیں. واہ سبحان اللہ, توحید کی میں جالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی. پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی حق, پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے, اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا بغداد کا پیمانہ. اللہ اللہ اللہ اللہ, الحمدللہ یہاں تو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ ہے, تو بس مدینہ ہے مدینہ ہے واقعی. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ, انشاءاللہ مدینے کی محبت میں جھومتے رہیں گے. سبحان اللہ, اور جھومتے جھومتے مدینے پہنچ کر وہاں پر مدینے کی گلیوں میں گھومتے رہیں گے, اور تصوری تصور میں نہیں انشاءاللہ سر کی آنکھوں سے آقا کے سبز گنبد کو چومتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ مدنی ماحول مدینے کا دیوانہ بناتا ہے. ایک آیت قرآن میں جہاں بھی نام آپ فرمائیں جیسے ذکر کیا کہ انگوٹھے چومنا منع ہے, تو ایک آیت ذکر کی ماں کانا محمد ابا احد, تو صرف اس آیت کے ساتھ خاص نہیں, قرآن میں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے وہاں تلاوت کے دوران انگوٹھے چومنا منع ہی رہے. تو یہ بس انگوٹھے چومنے کی بات چلی, تو چونکہ یہ نسبت صدیق اکبر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ عاشق اکبر ہے, ان کی ادا کا ذکر ہوا, عشق اور محبت بھری باتیں ہونے لگی. ماشاءاللہ. تو یہ ماشاءاللہ یہ راہ عشق ہے کہ اس پر صدیق اکبر چلے اور ہمیں بھی اسی راہ پر چلنا چاہیے. تو یہ میں نے سب کتاب رکھی تھی, سب ان کا ذکر ہوا تھا نا, شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا. تو چند اشعار میں کہا ان کے بھی پڑھ لیں, انہوں نے بڑا تھوڑا زیادہ ہے طویل کلام, ابھی وہاں وقت بھی ہو گیا نا, مگر یہ وہ باپا جس طرح سے پڑھتے ہیں نا, دے آر ریڈی ہاں اس طرح سے پڑھے نا تو ٹھیک ہے. کیا آ رہا ہے نہیں پڑھے یار, ایسا نہیں کرو یار. لبیک انشاءاللہ. بہاروں پر ہے آج آرائش گلزار جنت کی, امیر سن اس طرح میں پڑھتے تھے. تو بڑی چند ایک اشعار پڑھے, بہت یہ طرز باپا کی بڑی پیاری ہے. بہاروں پر ہے آج آرائش گلزار جنت کی, سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی, کھلے ہیں گل بہاروں پر ہے پھلواری جراحت کی, فضا ہر زخم کے دامن سے وابستہ ہے جنت کی, گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی, کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران مصیبت کی, شہید ناز کی تفریح زخموں سے نہ کیوں کر ہو, ہوائیں آتی ہیں ان کھڑکیوں سے باغ جنت کی, زمین کربلا پر آج مجمع ہے حسینوں کا جمی ہے, انجمن روشن شمع نور و طلعت کی, جدا ہوتی ہے جانے جسم سے جانا سے ملتے ہیں, ہوئی ہے کربلا میں گرم مجلس وصل و فرقت کی, اسی منظر پہ ہر جانب سے لاکھوں کی نگاہیں ہیں, اسی عالم کو آنکھیں تک رہی ہیں ساری خلقت کی, ہوا چھڑکاؤ پانی کی جگہ اشک یتیما سے بجائے فرش آنکھیں, بچھ گئی اہل بصیرت کی, سجے ہیں زخم کے پھولوں سے وہ رنگین گلدستے, بہار خوشنمائی پر ہے صدقے روح جنت کی, حسن سنی ہے پھر افراط و تفریط, اس سے کیوں کر گو ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی, بہاروں پر ہیں آ جا رائشیں گلزار جنت کی. ماشاءاللہ بابا بہت اوپر تک لے کے جاتے ہیں, بابا جا وہی اوپر چلے. آپ کا وہ آج کہاں ہے؟ آج انشاءاللہ کورنگی میں ساڑھے پانچ کورنگی ساڑھے پانچ دارالسلام کورنگی ساڑھے پانچ دارالسلام مسجد میں ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی علم دین کا اور فیضان صحابہ اور اہل بیت کا گلشن سجائے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین اب اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے کورنگی چلتے ہیں ماشاءاللہ. ہم یہی ہمارا تو ابھی تھوڑا آفر ہونے کے بعد سوال جواب کا سلسلہ چلتا ہے کچھ دیر کے لیے چلتا ہے. تو آئیے آپ کو مدنی چینل کے ناظرین کو ہمارے مدنی چینل والے کورنگی لے چلتے ہیں جہاں پر انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی مدنی پھول آپ کی طرف بڑھائیں گے اور آپ اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے. ماشاءاللہ مرحبا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.